المسلمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد فعليكم السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعراف آية 20 التي قال الملأ جمع بون تنتي الذين كوبينيا استكبروا كوبينو غدون دراقو من قومه قل شعيب سرندي لنخرجنك كي شعيب موغران بغندي يا شعيب موغران كم بغندي والذين ونا يمون قا بغندي يا آمنوا كوبينو غدون غندي معك كينان كينا من قريتنا باكو زبون غندي ونا بغندي ودبين أولا تعودن ما كنقا خنان شاكي في ملتنا وكل كنو غندي خنان لو دينان دي مونا غبغن غدبون دي قال شعيب تي أولو كنا هارو غناني با كارهين أغمالي ودان غناني نمبغن دي مفابان كان دي هارا غمالي ندبا أولو كنا كارهين هارا غمالي ودبا هارو غنا باكي كونيا الله أكبر قد افترينا أغنى كنيا أكرا كتند نيانيا على الله ألا كما يا كذبا جارم بننا إن عدنا جلو غنى يلنا نشاقي في ملتكم قاكون كلك نواندي بعد إذ هم بالي برم بنا نجانا الله ألا قدو كسي منها جل خراك كل بريا وما يكون لنا هون تنيانو كدنا أن نعود وما يكون لنا هو انت نانو كدغني ان نعود اون نيلن انشاكي فيها فكون كلكن غندي الا اغانتنيا ان يشاء الله ما الله كغنالني الله دغني ربنا وكمان تونك الله ما كندون ما كندي ان فامو ننتو كنا نيل فكون كاهرني نكدي خدي اها ما الله كنا دغني الله قامك اندورين وسع ربنا وكما نيرو انت كل شيء هو نبسو يا علما تواقو يا وكما تواقو نيرو انت فو دمبيا على الله الله كما يا توكلنا وكتو جل كما يا ربنا وكما تنك الله افتح أنا مديمان دنيا نان غساندي أنا غنيندي بيننا ونخان أنا كيتي وبين قومنا أروسر نخان بالحق تتونغ أنا كيتي مكرتونغ كمايا وأنت أنك الله خير الفاتحين أني نكيت أن كتان نشوفه سرنا وقال الملأ جمع بون تنتي الذين يمني كنياي كفروا كبينوا كافراقوا من قومه يلي شعيب سرندي لين تبعتم شعيبا نانتي جل خغنا سكرو شعيب يا إنكم فكن شروده إذن كم بركتا لخاسرون فكن ياني كمانتونا فأخذتهم الرجفة يانغان قدن شرلي سنگري خوتين دي رغا فأصبحوا يكون نيلا كرينا لغري في دارهم إكانون نغن دي جاثمين يهرونغاني يخرفون تونغاني يكرا يكرم تونغاني الذين شرلي ياندي رغا يكونا سرلي قوتي ناندي رغا نعم الذين يمكو بينيا كذبوا شعيبا كبينو غنا شعيبو غارندي كأن لم يغنوا أنتنا خيكم من تاغنوا فيها كندبونو قندي الذين يمكو بينيا كذبوا شعيبا كبينو غنا شعيبو غارندي كانوا كوني كنيا هم الخاسرين هم الخاسرين كنيا نيك بردنتونا فتولى عنهم أريها لكويا وقال شعيبتي يا قومي يا إنشرون لقد أبلغتكم جغا كنيا نخي رسالات ربي كما انقفر الناقون عندك كنيا نخيا ونصحت نقدن كلاه لكم فكن دنني فكيف كم غخاني آسا جغا سنونو على قوم سرون كما يا كافرين كنغن يكا وما أرسلنا أتي كذي نقولن كل الله غيره هو يجي كم ميرد دبر إذا نقوم دبر يرد دبر كونا حلاكي كيف سنونه مني كذا كي ننقل نعنا حلاكي كافرين عنا حلاكي ما سنوا كم مايا وما أرسلنا وما خيندي في قرية دبسون خندي من نبي جل النبي ميا إلا أجنتنا أخذنا أهلها أقرا كن دبسور اللجا بالبأس كي أنغن قد أخوتنا ما كن قلي خيندو كرنتا قنا والضراء يارو من تورنا تو يندو كرندو هتنايا لعلهم ما مي ودي يضرعون yamkuruna wa illana in adlagaru khasina du makayan qalla dangani thumma badalna sagiuna ufara khundi makana sayyi'ati khairi bonen battendi alhasanata ora khairin chaga bonenya battendi hatta hatta ma birambe afau igagabuna nkoro waqalu ikun kusati qad masaba qad masaba ana adufa banu mimi adarra uturanga wasarra arunni wayenga fa akhadnahum alla tuqsadi raga baghtatan yuntaqu kama ya wahum anani kunga la yashuruna ima inta bakasira mine irekundu alla ti thumma badalna makana asayyi'ati alhasana bone be gani makaida haragunanya khairina asayyi'ati anani ho ibrenya urini de balaw be gani kamera haragunanya alhasana khairina hatta afaw mi gaggabo ketanan gabonan qoro na anda famu ikun kusa murti iti e torando ha banu kita ne wayindi kita kemme kaga no ka kita on to godinan kamata anda wal igara ken murtin da ko kamata fa akhadnahum baghta wuchin allah ri daga junta ko ya ken kamaya walau anna ahla afaw kebe gayr kundu kasru wa namaw ha i qoro i jaman gabo kita onda ولو أن أهل القرى دبدون كونوا غندى آمنوا يكون غنتون غندي واتقوا إذا كانوا الله يا لفتحنا غنتون غني غنديني عليهم كن دبدون كونوا كما يا بركات خيرين فوق بينا من السماء نعيري كم غندي والأرض أروني غندي ولكن خبري كذبوا يكون غارندي فأخذناهم أديرجا بما يكون شباب عندك كانوا يكونغانيا يكسبون ايغا كيبي كترا غولني افا من اهل القرى سرو يغونتي اتي تفسيري كي واجيونو ها اماتو ياغران كوتو يغوادي كو ايغا موندنا كلمه نكو دابت مو غيو غي يو ايتو خانو غبرودو وا سوبين صحيح يو اروغا ما ديغا من غبن دي ونا نيرم نعم دي بيدون كونو غانتو غوندي انا فامو غانشينا الله انا بركين نيانقانيني كاما اماري ديبي angana la ande binan da kan to woni ta Allah nan Allah daga nan annab harangana dalla kamisi ne kaga ma daga kan katil kane kasire be gatni kala develop no aga sangendo batra hundo jeni endo dulon kibaranya tolinta gonya walla kane ku festival ndo ku sangam bonon ti kunya na sonin ga gonde ngani kan kiyana sonin ga gonyi lande yarati na sonin ga gonya brandini awa habanu ngani sonin ka gombira nin mo gombira kinkille hutu a feren feren feren ida hutu a buru naam tuwanu nya gannin na sonin ko suro siru manni ga mati na kembatte mutu Allahu akbar ondaga afa amina ahlul qura yalla debedun konun kundun tenga kuwa ba ayatiyahum nanti anan antariniya basuna ikalla yangan katangantariniya bayatan qura kun kamaya wahum anani kunga naimuna ikunga kenkene afa amina ahlul qura debedun konun kundun tenga kuwa ba ayatiyahum nanti antariniya basuna ikalla yangan katanga dohan bete embirenga nanyi ulloham birenga wahum ananyi kunga yalabuna iwaragene iga sangana afa aminu yalla ikundun tenga huwa ba makra allah alla firinga fala ya'manu sire sunta dun tenga kunu makra allah alla fere kutun tendanga illa alqawm agantanya surunyai alkhasiruna kubinu perrin tongani ولم يهدي يلا إما بانغانديا با للذين يمون دانغاني يرثون الأرض كوبينو غاني ينخيين متو من بعد أهلها ينشرون دانغي مبالكي مبالي اللو نشاء ننتي أغلينو كودانغاني أصابناهم أوني كتنا بذنوبهم تي جنوبنونا ونطبع أنا قصا بغندي على قلوبهم إسوندو منكميا هم أناني كنا لا يسمعون إن تفوف سمكو تلك القرى kunde bu be no gadi khibaren ko anda kun aride naqsu kunyani de bunga naqsu alayka wa khibaren wa kharanga nan kamma ya min ambaiha gelli khibarun yugunya wa laqad jaatuhum rusuluhum wa kin khifarul likata kende be dun konunga bil bayyinati dalilu khullun afiru khullun fama kanu ikum manya liyuminu nanti nantungundi bima tihonga kadzabu igagarandi tikebe ya min qablu sadu kinkane ya sadu yangangkadankane kadhalika yemmugubane yani yatabau Allah Allah wabekhindini ala kulubil kafirina kafir nun sondumun kammaya wama wajarina wama kitandi liatharihim iho gabedanga min ahdin gelilahiru karante ya lahiru timmandana ya wa in wajadina harugana kitandia aktharahum iho gabe ya lafasiqina iho gabe sunya bakano nyallabati yungure ya thumma ba'athna sage ukhindi min ba'dihim kunjuru halle Musa urana billahi Musa khiyya bi ayatina choka wafinunga ila fir'auna kata fir'auna ya wa malaihi ala jama bureke ya fadhalamu ikungusa kafiraku biha tike kenka wafinu beni Musa digari usabariyana kafiraku ya fanzur anna mba indi kaifa min dunya ghinikanga ka عاقبةُ المفسدين بُنُونٌ لَغَرُونَ كَمُّ بُنُونٌ دِنْدَانُ لَغَرُونَ كَمُّ يَأْنَ كَمْبَايْكُ وَقَالَ مُوسَى مُوسَى غَرِيَّةٌ يَا فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ إِنِّي كَمُوسَى رَسُولٌ جَنِي خَيْفَارِنَ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَنْغِرِي اللَّهِ كَنْيَا غَنِي دُنَاسُ كَمَا تَغُونُ كَمَا حَقِيقٌ كِرُكَ يَنْقَوَى عَلَى كَمَا يَا اللَّهُ أَقُولُ نمغا كونندي على الله الا كما يا الا الحق انت يا سونيا قد جئتكم جيغاك لخي ببينه في دليل كلنا من ربكم نغريك كما فارسل ان كندون رندنا كيندي معي كاينينك موسى يا بني اسرائيل اسرائيل رم انكم كنون رين اللي اوراني اني بوكو كما كن نخنت ها wana ta ko ci da khasin yallo ne take an ce ken mun daga bareke kuma kuma ha bai ka hani da bareke kuma ha Allahu akbar qala fir'aunati in kunta gelanke Musa gananyi jita angaria bi ayatin tikawa finyaya fati annalitindi biha tikawa fike yukusantanna nkusara koyoya in kunta gelanke Musa gananyi minasadikina gelitunguntunyadi faaluka asahu Musa di dukungara faidha hiya ara warasinga faidha hiya arinyamine ثعبان سمن قورنياي مبين كبه بانغان تنغنا سويا خنگايا ونزع يده ادي كيتن كولينا بوغاندي جوباندي فايدا هي كيتكيرينيا بيضا فوخولنياي انان قورا خوقتي مون اناني توراسون تايامني للناظرين فايندا نوندا كوبينو غا فايني موسى غادي كيتلي كارون خوالا غار كومو غار بغان ماتور خنا غار بغان دا اقصى قرادي anayi ni khabanta jangiro he hay kubenu ga hay nakitege qura kundangani ya qala al mala'u jama burenti min qaumi fir'aun min qaumi fir'aun gelli fir'aun dun konundi inna hadha itike Musa kundu lasahirun keni kortendana nyayi alimun tuana nyani keike wa kortendo ade ikunti kortendani kenna yuridu inanti Musa e Musa kellahiya an yukhrijakum ina qabagandi min ardikum baka khanyinye kedi khata quran ku ya famada mani khadam bini khakunga kitana ta'muruna khaga nyamar nde nyana tikenga qalu iti fir'auna dangani aruji anna ndugundi wa khahu anna Musa dugundanna trinkande honne wa khahu arwa akhim haruna ya arsil kimbiran nakhindi bil madaini debi khurun nukhundi hashirina kahumanda nunga kuberunga kortena ina iga kortena nunga pame andangani anni warain anni terinkande wonne musa ru haruna kun terinkande hon nan nanda suron ko mame anditi ira kiya ko firawna dan kini warai sireñ Allahu akbar men jambure manade ya tuka kun ka humanda no nari tikatanga bi kulli sahir ti kortinda na suya alimin tuwana gani aga korten tunan goto Musa ya ise hedi yelliget igeti Musa ni kortinda na nyen tina kortinda no ruti hube ga tuin ibe no ga korten tu siringa waja saharatu kortinda no nkusari fir'a waja asaharatu fir'auna fir'auna kortinda no li alu ikun kusati inna lana aw dangani ba la ajran musonga tugadung dangani aba kunna yeloku gananya nahnu alghalibin uku gananyi nindanunga wala fir'aunuti naam yabunkai tugadung akadangani kembane fe wa innakum kakunde la minal muqarrabin khana gelitin tanyim munyai walu ndawari itim fir'aun ogana Musa khoso to kortu koya anno tugana ba ogana Musa hanka ati yoke naam khabari kemba ne hede ina khatinto ndini duwaye medwa ina khatinto ndini duwaye ana meta nan dari murunden takay Allahu akbar qalu kortendanunti ya Musa Musa wo imma an tulqiya man kim pinana angumanda am anqibarul litini waraw kamaya wa imma an ma kin ka okunanya nahnu almulqina okuhina nu qibarun dabari qala Musa ti alqu khara ka qibarun dabari khana ka kortum fitta falamma birambe alqaw igari kortum fitta saharu ikun korten dia ayunan nasi surunya kong ngaira surunya kong korte yana nyaku sobe nyagani wastarhabuhum ikusari kanundi kanundem pokotenga wajau ikusari tindi bisihrin ti korten dia azimin korte kebe akore korengani wawuhayna andabari iti Musa oku hina nadabari ni manya na ankalin dabari Musa tegar dabari fasi khan dikhiri sedenga nan kirlona mi kuta maga du ngampina ga du fana a warani khalle ke konan daga sahih warada angana korti mo goyga tawa agatan na ko wana tuwa hobe kan an fam kimbira an kamma parce que ayan dank anyan de yan nan leona dalilun koy me andal lelliti kimbira an khanin dalilit sahih warada na'am wa awhayna alla tukhayni ila musa katam musa ya an alqi asa an alqi asa nan tani doko ke warase ngana doko ke fitta se nogonde fa ila hiya doko ke gusarinya talqaf ma aga hunchu tonno ya fikum diga ke be garan kutuno igara kortube no suda bari asohi atogi su tonno tonno togi kortu kutonno agi agi gana agi gana wa qa'al haqq tongun kusanya ko tanyai wa batala hun kusabunu nandaga kortindanu kugani ya'maluna igani kebe golini fagulibu ikusadini hunalika kenu kuya Musa diniya wanqalabu ikunkusayillangu pe sagirina ilo kontonyani iro kontonyani igaragani kanuni suya kontonyani iro kontonyani ibi Musa di ankao dokobana agada sakunde anya saman dinkanyay nanti wasuro kuru hoyinu kubinu sutonno ka adi jalan en fam ikortu ko araga ikatchu kudi tapu mu kudi bennu adi swatoni Musa katay khada nyaddo ko ngasi ille iya irokonto nan wa ulqiya saharatu kenya nanga nay tilando so benga gemme nan ti khana me akuta khana me ahoin ana nya an parante nyen tuwa ko ngamma anda dallun ju kahuma me kangen nan ko bana warda nan ko sati lona me kuta akenga nay kahuma me nan kota ngata haragane tungungan kenya ma aga dan panga surunga da kengarta anda surun cankun wa ulqiya alaqu sunnagum nu bidangum mu ko anda fam bidangum yo ko wa tuanu nyini mena kai kille ki ga batiu menu ku benda bana kunya ma kanga ne qur'an dalilen di anda fam isemben tanya so anga namu nan nan telong kunda mu ko anan nya an kenen tanya Musa Allah ra kharamun de hanani sarabil akil katfiram kemba la gam baka ko ya gadi kitte ga ganaga qur'an Musa yi meni karna kara kentu hanani agaran do dukki ki saxu ndagal nya samakinga makkano ba ataraga la takhaf sanu'idu hasiratahal ul agaraga ko senya kimbiri aru firawna de geb amara ga hanqa kagan kusanya battegari ido musa sunyi wurna wal iyad billah onak wa wal qiyas saharatu min wa wal qiyas saharatu kurtindanu ngusa khinu sajidina nanya sujudanu allah dangani qalu ikun kusati amanna ukutongondi rabbil alamin jitake kunu kamanga kurtindanu njutongondi akotangade rabbi musa musa kama ke usaku kenga keta wa haruna adu harunu kama ke ya qala fir'aun fir'aun kusati amantum yo kakuntongondi aba ti musa ya qabila sadu an adana lakum billaga dungana kadangani inna hadha kharake kundude lamakrun keni uhere nyai makartumu kharake mpere kutudomea fil madinati debu kuno kondi litukhriju min kuro kana mbogandindi minha baka debu kudi ahlaha debendun konunga fasawfa fawajibin nyani ta'alamun kawarina tunga hube nyana kai nga kebe nyana kai kawarni kendure kafirawana nifarenga akina munda ko iganai tongoni nanti fir'aun o hay o ko hum bay tongoni naketa ko ina sariya oro alla na igana sara o dungena ba ange kafirin kendi kafirin yo allahu akbar kembira tika kagara kiya da bari qaru musa haga da dimbi nyaron nanti khani ke girmi kangar ne hube nya kai khawatun adiga mu gutirin ka na lau qatta'anna ati wallahi minga kutukutu ndi aidiyakum kakitunga na kakitung kutukutu warujulakum arukata nungani kutukutu min khilafin sohindei na tatendo kitinoge nkutu umala usalibannakum sage migara kakunchitina kapempe solunga ajma'ina kasuka humantunga walu kortenda nunti inna ukuide ila rabbina wakato kamanga munkalibu sagano nyani illa no nyano kuikato kamangade wama tanqimu minna ankinta ukulebu nubuti hoho ya anta tuambotu gano kuditi hoho ya illa agantanya an amanna hake ukugato ngondi ya yati rabbina toka manka wafinunga lama pirambea jasna kawafinunga roi birambe ugato ngondi tiangemba yukutu noe kenyaya rabbana oka mantunga allao afrig anna ngujindi علينا وكما يا صبرا أن صبري دومني كهوما وتوفنا أنكم غفون كريم مسلمين أنا يوم مسلم ما يمانوني يعني كرتندانو إيش أكون تعرف كوبين كوني منو توبي كده يا توبي أتي من ناقة كتو كتو كتوه من ناقة تانو كتوه إندا بيتاتين كتوه إنا أكيد نوجين كتوه نيبغو ميوري يه يتانكي مبالغ كتو كيام هو أما كتو هو أغنتي وقت تونغندي kama fi nyalle nangiro allah wara wara to ngoni tay allah e gusara allah nya ganu nya nan tani sabarindi imagbu kanu firawna igabak dina ket na'am wa qala al mala'u firawna jama burenti min qaumi firawna yalli firawna surundi atadharu musa iti firawna yo anken na musa walla bana tuqunu aba wa qaumahu anna musa ri surun tuqunu aba li yufsidu igabunun dindini fil ardi yinyen kamma ya wa yadharaka inara anken tuqunu wa alihataka ara anken mbati hoke ya qala firawna tikendi kuna nuqatilu abina mugadire nyugun karika karimu kuburenga wanastahi uga birandindini nisaahum iya karunga una iya karungum birandi wa inna bawo ninke firawuna dinchuronga ukude fawqahum ukuna musa disurong kamma ya qahiruna ukwani qilehun danu nga ni indanu nga qala musa jama bure kitimani kenya nalla gatina li malau jama isonu ngongatini jama bewunte jama bure jama sirengano jama bure ngano yeh iti firawun danga na ken nana musa to kokunda igara ken ko nanda da gollelli nan tan musa to kokunda ri soro ku iga bonon din nyen kam ken nanke ngake be kam mai ina baraken ati ken kuna a ken pere gede a hire ngane hube to ni kare ona re lenyi go suga sare ona kare ana fam lenya kharu kona kumbirande aru kar ndenga ma kar na mengi dikata itim kar ne kenga to konya na igo ngata tirsunga kalle munun khakar gollem bar ni le katanke nyime ahere ke gati oni kariri gi waga oni war ona karni ke sine waga oni oni war sine sine bi aganta karni ni kenche de ganar kende kala daga nyam aga karni ni sinambe Musa psare kencine kala tangandin Harun kencare akarnden cinen petikenga diga konnum aha qala Musa Musa ti liqaumihi isurun dangani istainu kakunnande mai mu kanande mai muri billahi jallahu ta'ala ya wasbiru kanan sabari innal arda nantinyi nyekede lillahi nyinyenna Allah dangani yurithuha aga khini minna yasha kebe galingan lada min ibadihi gella komundi wal aqibatu lagarusirun kunga للمتقين كنا اللهم كنا نعدا قالوا يتي موسى دعاني ودينا فرعون دي سرون دو كتور دي من قبلي سادو أنت أتينا أنك موسى باللغريني ومن بعد ما أروهم فالليدو تور خدي جئتنا أنغري خدي ويلنو تور نو خدي قال موسى باللغريني كارنجة ينوامين بس كي فرعون كوي nanti ke kuya imbenya lo Egypt misra no kondara suwa bui agantanya Israel anko kwai suara kortina no friken kawuri ni mani he iti yowalli ni yere ayana mare ke bonon ken no goda ti len yugo suka sar ni gelle kembere nakare buuta ni mare bon na ngana bire kare ndege ga gabwana mere gara ke ngad digir diga make be gara ken ko nanti le munu ngakalla khisun at sa sa khakar ni rigi waga khana tokon khakar ni rigi waga khani tokon hari musari halle khari tokko karnde nyal ko ano fam kota bani ndi yefira wa tanyere wujine sey karn khara khatle won ko silent ha frauna rabbon nda barde kembere ti musa dangani aro toro amen anki mbille garde e alli halle khara wa hinno toro no khati awrani tampia sahi musa hay sabarni atimani qala musa ti asa rabbukum jike wa de khakamande ayyuhlika aduwakum ana khakunnum falakinya wa yastakhlifakum ana khakunta khundina khanya su khallimu ya fil ardi ninyen kamma ya firawna halake halle fayanzura alla ana khafa ana fa indi kayfa mukumbe ya ta'maluna khaga gollebe dabarni ta'maluna khaga gollebe dabarna ana khahiya alla wan khayu khakunne ke halaki ana kharti ahalle kana kha hay kaga gollebe dabarni na wala pare akhadna ukake lagandi ala fir'auna fir'auna dun konunga odiraga bisinina tikawayenga kankoranga wana qusin arukonto yenga minas samarati gelli tiremunga la'allahum mame wadi yadhakkaruna ina simme ina kawandi ina takasi fa idza jaatuhumul hasanatu khairin anarikati ya jamunga nariya qalu ina qusati lana hadhihi ukuru kyan kawa mena ukwa honi ke khairiya wa in tusibhum sayyi'atun yalibuna ngani kita ya tayyaru ina qusat nun imburun taqu bi musa ya wa man aruyemunga ma'ahu kubenuga kahini musa ina qusat to digamburun konno nanti musa di suru kwan yanda kesu sabab ke bone be suganya yan allahu akbar kema jopa sesa tauhidin ngani sabatin no kumbe kube no kanta tauhidi mundai kuntin tauhidi ngumu kwa manya ya nonin ton koy ga kon sunna gumu ndam ko be nan ti gadaru jamani su kenna bon gadaru jamani su kenna bon iran kenni garenya ya nonin murunta ko nyinike Allah ri jabini ala atin kahije innama ta'iruhum ikunno nimburunta ko kebe masibo be ga yanke ga konno kundu indallahi kengire Allah bangenyayi walakinna kabari iho gabe ya Allah ya'lamuna ikunta kentu amene ikunda sima musani waqalu iti mahma aganyamu gusu ya ta'tina angari bihi chika wafti kortenga min bihi waqalu iti mahma ta'tina anganari katu imghusu ya bihi tikawa finunga min ayatin gel awre kunna simma kortejan anu fam yo anu nimurunta ko wal iyad billah ko iga kono mokombe anganari tikawa finga mghusu ya min ayatin gelli kawa fi suya litasharana nantannu kukurte biha tikenka wa fiya kama nahnu ukukum manya laka anke Musa danga bimu'minina ukumanya mu'min nungu kunta tongon ni tanke ngonta sakanga arusalna alayhim alla tukhi indi kammaya attufana orangami ngariya waljarada aruburinga walqo ملا أرو دنيا والضفادع أرو فانتغنا والدماء أرو فرنا آيات كنك وفي نيائي مبصلات إفتان فانتين دنغني فاستكبروا خهر سيدون دراقو وكانوا إفراون دي سرون كنيا قوما كنيا سرون يائي مجرمين كبينو غني ينغو برنيا نغانونا ولما برمبي وقع عليهم أغا خني كما يا الرجز مسيبو نغا خني كما يا قالوا يتي يا موسى موسى ودع لنا ربك أنن كما نيانيا غداني بما تهونا عهد عندك لك الله دون تندغني لئن كشفت عنا إلانا أجرين ديندو كما يا الرجز أنا مسيبو كبغو كما يا لنؤمنن موغا تنغندي لك أنك موسى دانا موغا سرانا ولا نرسلنا موغا خيندي معك كهين أنك موسى يا بني إسرائيل إسرائيل رمونا موغا لكم قنون رأينا وربور موسى تيني كينيا إذن يكو موني إذا إسرائيل لنكونا كو موني موسى دا هكينيا بكي مخيا صحيح أوا الله تيدا أو كاو في نونيا كين موسى دي غري أرو خري حلاكي ينكا فراونا دي سرون كما يا حرسي دندراكم توفان نامي rajinya wariya no kusugar jinya loni i company dingra ni ranta tako muda anda imben kuma anyige nonka nonka wantenya imben kuma ni kam jinga no kunchuya ana fam wal jarada ro bure no kusugar bure nyana no alla laqi munya ro alla laqi aga sapi sapi nanya ko nga garu ni gandundi barungure idoro kunno kondi nguna nundi bure wal qummal ro dunye dunye ngamo ko be dojega ironi imundi ga hette nan fama ga ko hette e gamal ni ma gi horom minni i gundi ya kharu ibarun kam man ko sudambe dunya nyana no ngat wadafa wadafadi arfan tamu adifda fantan nyana ki adafadi fantamu i gana i gandin da bari gara dugutana chalaw hantangin narada na bonunti an fa imini ho hantangin naran no sudambe i ga kanati imme hari itso ibarun kam wadamaru fure igana ji summin ni gana ha igana anya kun hore nyambak anai jinya ni yimin ora wani jinya ni ra taxun khainda ya jungana kinya nani anya hore i dalanun di jin chakuran chu gedu fure asunya hore ni iti fura wana titi agada ada su korte khayke lalle ke begi ma khayke sumalle ka ta kengeng korte tirarji igara ji agara ko abillaga am ita billami na rajo ko hanna na hay agara ho indo hore nyen ay re muma akare aragata muma hore nga suti allah tikuni kawo finu nyai fata mpanchi ndongani tisiru ayat anavamu allah rakunki ni musa ya agare yego nako falamma birambe kha masibo ke ga khini kama ite musa allah nyago da iti ud'u rabbak ud'u lana rabbak imato kama iti musa kama nyai harsad idundrawa anga to danga suratul baqara naam iti Allah gara lahir be wutan dangan nan tangana nyaaga yuwan nyimini Allah nyaaga ngana ke girndu bako kama moga to ngani tanga angaro bari salanga kube no gadi nyakumo moga de kinanga igi yangang katana ke ngasi kiba awar atirinka falamma ha birambe kashafna oga girindindi anhum ikamaya arrijaza oga ramasibo girindi kamaya ila ajalin katta sate yahum ikunga baligu ikunga kinyine kinga katia iya gani halaki birenga idahum ikulli nya yankuthuna igala hidum girindin khadigi igi digan khanne girindin hum baligu khoi wonati yole birekan ha dallahidun lagaida girindiya fantaqamna allatu bimbagu minhum bakka fir'auna di surondi faghraqnahum odi yolandi fil yammi hankore nogondi ji khore nogon al yamm ayen ji khore nga khainati al qulzum hatu gonni kenya al qulzum inati qulunzum hange qulunzum hetide qulzum al qulzum hangin nogondi idi yolandi kenya di biannahum bawni ikunga kadzabu ikunga randia bi ayatina ikalla ayunga wakanu ikunya anha baka ayanuku ya ghafilina ikunya kiringun tonya ya wa urasna alqawma urasurun qiyindi alladina yemmu kubeni ya kanu kubenu ganyi yustaba firawuna di surun ganyi yustaba makinka kanu kanu kunshuru usiru ganyi yustaba funa igila mpundini iginya na kumunga kabun kamaya garen kamaya masharika al-ardi idi ira nyinyen kiyya kiyembo guranunga wa magharibaha masharika al-ardi masharika al-ardi nyinyen kimbakanumba ngenga wa magharibaha ado nyinyen kinkananunga alati dingera nukubeniya barakna ugara barakendo khiri ngabinya fiha kundi ingera nudiku nyinyu nukondi alara mari firawuna ganyi kubenu karni aganyi sangante aganyi kata Musa surompe ba kunya hagar ta furauna halle irani nyanke yimutu furauna halle kin kenna no kin makantu li marasu fi fu awda ni ganyi kebe haqqin nokon na'am wa tammat kalimatu rabbika anka man kalman timme adiga mun timme alhusna kubenu ganchironta diga munchu ya ala bani israila israila remun kammaya bima ti honja babunda sabaru iga sabar yani de amari allah de mande allah gara nyina bewtu allah gara khairi be sahida ira kita hakke ga sabari an ga dai hoho mannan sabari mannan sabari wadammarna ma ora honju gurjana fanka kana yasna fir'auna fir'auna gani kebe su dabarni kombo khoron ayidi su fanka wa qaumuhu aro fir'auna suron gani kubeno dabarni wama ora honka gurja kanu ikungani yarishuna ga kebe sangalluna iga dabarni su kamponu beni gi dabarni siginji gan kubenu sullelunu irusu fanka ya'rishuna iga kumure utunu honuna tere awa igani kompo khorobenu sigindini ya'rishun awreni manne na tagayen ngirindi na ko daro gado ngimo bati ma'rushatin wa ghayra ma'rushat awreni hube ga giri kamunji yo tagayen ka gilli kamuy ma biri bar tagayen gilli kamuny honati kombo kubenu iga de hoyndi Allah di pakandi di adi swa gurja few na'am wajawazna odangin dindinan karandi bi bani israila tisraila remunga albahra panginga fatau ikunga dangi kusari ala qaumin surunkamma ya yakufuna igato gota kunu igara wangandini ala asnamin jalangunkamma ya lahum jalangukuga kunturo dangani qalu ikun kusati ya musa musa o ijal lana annan nyangondo dangani ilahan batifoya kama kumukumma ghaya lahum lahum agidangani alihatun bati kama nega kuda mukombe anna kemme nyango dangani qala musa kusati innakum kakungade qaumun kakun nisuronya itajaluna kakum paihinna sankono ya inna haulai anda kusuru wari mutabbarun ma humbonon dindano nyani kunga hum ikunga fi iga kebedi ihai kenya bonon dini kundu wa batilun ma aru humbonon dindano nyani ya kanu ikunga nyi ya'maluna ga golli surube nu golni fay kunya bonondini wala fir'aun aro musa anu famu fir'auna gari suronka mo men nanti daga musa gaja mbogu katta musa e musa di suronga bogu feren fir'auna wadi halle ga kinyi hanga ngai sigi killenta no ngani huren tanu isukka huma me gari wardini iti inna la mudrakun on ino kitana fe qala kalla inna ma'i ya rabbi say adin musa ta yi into kitta fasi Allah wakahinna ayun kurosina nin kandana Allah ti musa ni to ke sampani fangeke fangeke ko sabbo re hillo ya kilemboko ikun loyi danki iga tintuma anavamu ikinira dingira nga firauna ka da wardiya yo ka musa ka katan kumbe ada non tintonde wa azlafna thammal akharin Musa dingira kiara kintintonde ya hoy mbugu karama yo firawna iga bakka firawna waga kinyin na hanindi ada hangenta hikane tim Musa dingira ke ari zaka yole keda iga imakareba kaiga billa kale karne ida firawna di surul loho kangundo khals kullundo hoyno nyay hoy ga nyakanda barniti yaro iman findo hoyni kungi magayri kusidaka imisa kan ka iga karebanitan ida surutana nunyi nonga ne kare israelan ko nyanu ko ngai wajalambati anga do boneta na hinke iti musa da he ke iga ke jalan me batta kundu amin da baro da a ara khabugu hidi kunga hilleti ni khadi hitana ati khaku khaku qaumun tajhalun qaum basura qasang qasang gotte kusuro hay ke jalan me batta kun igara golli suru sudda bari ha bonon dina few ha su bonon dina قال موسى موسى قستي أغير الله ألا تنانياني با أبغيكم غاكم مرنا كنا خي إلها نانيا باتفو يا وهو ناني ألا دي فضلكم ألا نقف سنونتاقو على العالمين قد ناندون كونون كما يا وإذ قربرين شما أنجيناكم إغرا خاكسي من آل فرعون قل فرعون دون كونون يسومونكم يسومونكم إغاني خاتمون ndini su al'adhabi yangan khatam poburenga yuqattinuna igakarindim poburenyana abina akum kharinyunga wayastahiyuna igabirandindini nisa akum kharinya karunga igakunya birandini wafi dhalikum awakarankindi balaun jarabi nyayi min rabbikum nangiri khakamanga azimun balau kebe akore khorengani wawaadina yerekundu kenya niga agarlenyugu kukarna galen nyakarum birandini akusa yakar nduru nyan toko iti ya firawon da yakar nduru kome anu famu madu makademi kemu ko ye naro ki ya awre na toko hiti kenna ida sakai hakki aga yakar nya birandini na igun kar naam iti ora ke ki da ngana hay no kusuga di da sigiran kinni yakarenga igo ngana ikai tiliti yakarenga di kai tiliti ina yakare nyawu sa sake ina igun nyakar ni ina yakarun kabre ko misale jeng ana golli rasul len ke yakare nyam funga su ku kompani ndo ku anu ba faktir ni angana lahi golle nga yakare nke anta kisini ke problem anu fam ida yakare nya war kane anani kha tuwa ko kamma ga heti yakare nan ka ta kuna khaira kunya war tingran dad magara fam onna وَوَعَدْنَا مُوسَى أَلَّا تُرَى مُوسَى نِينَ لِمَّا غُيَا 30 لَيْلَةً تَنْجِكِ وُرُوَيَا وَأَتْمَمْنَاهَا أُرَى تَنْجِكِ مُرُونَ تِمَّنْدِي بِعَشْرٍ تِبِتُو تَمِّيَا وُرُو تَمِّي بِتُو تَمِّيَا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَكَمَنْ غَقَتِ كُتُنْدِكِ بِأَغَرَا كُتَادَا غَرَا حَقَّتِ بَيْنَانُونَ كَنْقُسَ تِمَّي 40 لَيْلَةً تَنَّغَتِ وُرُوَيَا نَنْيَاقُ تَنَّغَتِ وُرُو تَنْجِكِ تَمُغَنَا كَوْكِنْ أَنْيُمَنِمِ تَنَّغَتِ miqatu awran menyira kebe aro musa ga anu famu kita makawari yanda barni iga gemme no kumbe ya aro musa ro suru kubenu ga daga iga ra menyi no kumbe anu famu kenga ara utu tanji kebitu ai aille tammu kapaya tannagate ya wa qala musa musa qusati ya akhi ndanga igida dangani harun harunu anikenga ukhlufni nandanke nambante anninchoki fi qaumi chirondi anke nantoko eren choro kwani korosi ndangani wa aslih annan chirondi ndiade wala tattami magasuke do sabilal mufsidin bonondindano nkilenga anke namaga waradia walamma birambe jaa musa Musa gari limiqatina wakati kutundendangane aga kinye wakallamahu rabbuhu akamanda Musa digallemmagu wala Musa kusati rabbi atinkamango arini anni akoyinga anzuru ilayka nampa indikatangana koyinga nangari Qala allati lan tarani Musa ankentinke walla dunano gondi walakin kabari undur annam payindi ilal jabali katta gide kebe yegankaranga fa inistaqarra gelike gide gana sabatina mtugo makanahu idingira ke ya fasawfa wajibinyani tarani anninke alla walla ya lamma birambi tajalla rabbuhu Musa kamanga bange il jabali gide ndanga ni ja'alahu ab gide ke akusara gide ke nya datkan juranya ina anan kusanya homo nyonte nya ina nya juranya ya kharra musa musa gara kin gara akusa khinu saiqan akusa khinu nya kitana ya falamma abiram bi afaqa musa ga heje wala ati subhanaka sinna kun anda allah tubatu ngegen tubiya ilaika katanke ngalla ya wa ana nge musa de أول المؤمنين نجاني مؤمن نمفوها ننغا قال كرا كوين انت اللان تورني دوناتي خلاخرا مؤمن ننغا الله والله دوناكي اللان تورني سريما الله والدونات har ku be no gatin Allah Musa ba nan da Allah wari the enchanted na Musa nan Allah wala kam Qur'an da bangan duran ni sunnan da bangan duran sahih wala da yo kenya ni har faran sallallahu alaihi wasallam amma Allah wari the enchanted kada wari ku yunken da wari ku yunt na ati Musa gidi soro ku gakkin non ngani Musa ro Allah gaddigamu a Musa gala aga kanuen gara ibruati Allah lahin nangari am o se anga na hondi gan kanimu ga galinga nanga makore anna Allah ti Musa tanke lantara dunanu ko Allah tan ngalla ngat dunanu ko kada yere hamade sunna gumun killenni kiyai dunade Allah tan warne kasufi gan kon kungat ni dunadul la karaba warne ana fam honu kun kati mu'tazila nu kunti la qara'i man tawarni fiw ana fam sunna gumun killen kandiya nan talla warni la qara ko tan qaduna an tawarni sirran talla wallatin ati musa dangani ke gide turisinin a haiba a hankara ke gide ke an koto musa din ko do hotana sahi igana yidu ko yekenga aga na toki mo gondi su an qara be ngalla kaga ma toki mo gonda awren Allah tan tawarni iti noro nga tukke gide ma gide en toko fentina ga durni tibi Musa gara kengarta khiti aga heje birambe ati subhanaka tubtu ileka Allah tubi katam ngani mu'minu num bohana ngamene qala Allah ti ya Musa Musa wo inni ke Allah de istafaituka ndan chugandia ala nasi surungkam ya birisalati tinke faranna gunga wabikalami adundiga menga fakuzma annahu laga ataituka ngarakebe kinanga wakun ankenanya minashakirina gelli kufandanu nyaya watatabina lahu okusahandi Musa dangani fil alwari walafanunno gondi min kulli shay'in fufu sudan be bani israila gan konga hata jina ibrahim no wonde maw'izatan kawande ba wa tafsilan arufatan panchin de ya li kulli shay'in fufu sudan be agina hana khudha anna tawra anna wala hanu kuraga bi quwwatin disembe nyai annan gollitai wa mur qawma annan churun khanya mari ya khudhu inan lagan dinan golli bi ahsaniha tidiga muku sirin aure an hube gan pasi suya ko gollu hilliga na menyi hube gam pasi suya ina ngolliti kenyayi sirega nanka anka gana ka no problem sahih wala la kha angana yam pamaka kanim pas sirendan champa anka rawantam buntu gana kha ngana tokono kanim pas kayan bi ahsaniha na'am sawurikum migara qawarindi daral fasiqina fasiqun kanun amigara kunko yi khay kenyan firawna yole halle ida dingara ngare ga nyam ko be ya sasrifu ati miga sagandi ayati baki kalla ayanunga alladhi ina yemunya kopana yatakabbaruna kubenu gadundara kunu fil ardi yin kamma ya bi ghairil haqi titongun tananga wa yaraw kulla ayati ikungana ka fisutana ikungara ka fisudan be wari la yu'minu ikunta tungondini biha tiken ka wafiya wa yarau igana warindi sabilar rushdi kande yankillanga la yattakhidhu ikunta ken kande killan lagana sabilan nanya killaya wa yarau igana warindi sabilal ghayi sanko yankillanga yattakhidhu ina kin sanko yararagana sabilan nanya killaya ذلك عند كنغري بأنهم ننتيكم كذبوا إكم غرانديا بآياتنا في كلا آيونا وكانوا إكم يامين عنها بكى ألا آيونا غافلين إكم يكرنانون ياي والذين سربقنا كندين دو سنكوين غري أنا أقصى برا كندين متنور رو سنكوين كلنا صحيح ورد يوغا دنكبه موسى رو ألا ديغان لماهو السبتية Allah diga muna sunna gumun killen kenya sere gora message lita do tirde nanti soro gona ni ga diga mun ko mai men ma sere ben nanti Allah Musa da Allah wariya ora jabi aduran kallenga khabari ona illa konnere Musa ma Allah wari oga hube kamma Musa ma Allah wari sahih wala da Qur'anan dallin faykini aru sunnan dan tahrinyi men kenya ni sirta na khanta wala tuna bazi farenti khanta kakama ke wala dunati ma kagana karabirambe yo tirni nunga bungi igari wara katenga ina munda ko wana tafsirin jofano ni ko uni jabi ko ni tirin ka dome mo gana du to uni jabi kala kul halin ke me ma taro ke ngore mo ko yugudi ngayo uni jabi prefenga eske rinti balbalanya ka bangal yo tirini gabi gabi wano saka kidi minan kibare ke be ga du dangane khadi ana famu ado hoy digangabu ko kana hay nan to ngawa digamu hube wana ko se yo nu na tirini kurtin do inan jarabi ne sahi yo seren ka ngana ki tuwa murana nan maganya kalantani inan ko pa ku inan ko pa ku angana masala fi yugo ko inan jakki angana te khidimi nan ma inan ka ko jurandam bo angen ko on ta du to se se garo ku digam kun kam nan dalla nam seren ga tun kam ma ga giram batino on dak walladina na walladina paskanna wari kili burenga na agri ina agri na ken kan junju ina jang ina sank kili sirenga na agri anta wallega ken sank mod magara fam arona whatsapp kam mahay bonenga na nyal lenki duna suwatun ka khairim yugo na nyare misal de yallan khibare to sunnan khibare tawhidin khibare ina wallata ina furuka inta sank igana bonenga rita ina sappa igana khairin ngari inta ken ganchi di ken ken na mako bugo mogondi de onaga والذين أرو يم كوبينيا كذبوا كوبينوا غارندي بآياتنا تيك الله آيونا ولقاء الله أرو لاخرا لاخرا جم لما كونا إيجا كافرا إيجا غارندي تاي حبطت أعمالهم يكون قلهم بنويا هل يجزون إنتي تغنى إلا ما أغنتنا تفنيا كانوا يكون غني يعملون لكيبه قلني واتخذ قوم موسى موسى سرون تيكتندي من بعده فرعون هل موسى هل يا دغ هل ميقاتنا من حليهم يلي يمبم بونن دي كان دو خالص قلوبين غما يغدي وتو فرعون سرم ما يا عجلا يرا كينيا نيا ودالمنا جسدا افتا منيا ني غرا كانو خجارو خالص قلكونا دبرينا نيا كو غومبلم مونغا له اوا غومبلم كيرانا خوارن خاروخنن غا خاروخنن نياي هانكن نارو انا كوندا انا كوس خارو hanke ngana ro anuka ana karu khannim bagandi ira ikangu kwa khaja samiranda da bari dan agari khajidan anna ni na kanji keutu na da bari na taga ko gumbulle memmo ana war sikantin gumbulle memmo ana ikangnya musa ga daga halle ira kunya ba ana ini harunu harunu wanu ngane onak alam yarau yalli kumma wariyaba annahu nanti ke udalle me kundu jalange kundu de la yukallimuhum anti digalle ma kunu wala yahdihim anti kandana sabilan killesu ya ittakhaduhu ikunda kiragana batutan wakanu ikunya mini zalimina ikunya hilaka panunyai walamma birambe suqita nimisi yenga kinu fi aidihim ikitundi warau ikunga warindi annahum nanti kunna walidallu ikumpa ga sankoya qalu yuqsati illa illam yarhamna rabbuna ukamanga mahinno isu wayaghfir anan ghafari lana ukudangani lanakuna ukumpa irni nyamene minal khasirin gelli perdin tonyai walamma suqita fi aidihim birambe agadagati mumanga kata kwa ho depe hike gadagati imme imumanga kata igan nimis wala ma suqita fi aidihim igara udalle meke batuketa musa dandawari kaya kibe batta keran da diga maran taho da bar aran takil ko ina kan dai daga no kaya lawa to kharar da kella da khadin araga timu ma ko suqita fi aidihi migana ti suqita fi yadihi aw da nimis yuksan nimis nimis intin intenu ido mena gaya walamma birambe waja musa musa ga yille nan chage ila qaumihi katti suronga rabbana abutin abutun tengani asifan asunon tenyani wala musa kusati sama bombono khalaftumuni khagasu khagadin chogi min ba'di balle yang ndaga halle khagara golle beriti ken golle ni golli burenyai ajiltum hakum korti ya kitaba amra rabbikum kakamampin nunga khakorti kunyaiba alqal alwah musa rawalla fanum fita wa khadha aghsa tigiti mirasi akhihi tigida haruna imenga yajurruhu aga haruna futunu ilayhi katidu ya qala harunu qusati ibna umma emmare mengu innal qawma ya unkenu aire awren ya yabna ummi sahih yabna umma yo kenyani ati ibna umma yawo keren onak innal qauma ati haruna ti kusoro kundu wenu gara jalangem batu istad'afuni ku haga dinke korindi ya wakadu itin to ananya yaqtulunani onne inin kari fala tushmit anna magaso indenya biya tinke haruna ya al a'da qonnon anna ma qonnon cho indinke ya wala taj'alni maginya ma'al qaumi kaini soronga zalimina kubenu ganya kafir nungi ahila kafir nabari kala kembire musati rabbi nkamantunka allahu ikfirli annan kafarin dangani wali akhi adinga ghi harunu danga wa adikhilna annurundi fi rahmatika anni mannugundi wa anta ankin allah arhamur rahimina anyani hinna nunchu hinna nanga innal ladhina yemmu kubiniya itakhadu igatikitindi al-ijla udal limminga sayanaluhum ghadabun butina kukita min rabbihim nangiri kamanga wadillatun aruruhinna kukita fil hayati dunya dunam biranta gunnondi wakadhalika kimgo imyani najizil muftarina uga garan kutanun tugana igara kebe kutu musaka giri anafam bita magawarenga adanyi wajalangi mbata kimbir haruna wanungani abutunte suno kenya nangana lang kute ngara mbutua farenyi butu kenya saka hila kapima ada wala hanu kuita anayi kha wala hanu kwa ala ndikini kha abute nga baga ada wala hanu kuita Allahu Akbar atoko haruna yinko laki haragana bora ayinte nga binyini kembele ada yinko laki ada yinte ki haragana futu katidu ya kundi kwa ngana sirenduro kikane laga ngana futu aha ati Musa dangan koni suruku ngkoriya idin korin dia fiu nda wa mugo mugo ngkoriya honne nyinkarni honne nyinkarni ana bari ma khonno cho indinga ma kinka ngko ngka ku konti ngero kunta konti fere haruna di mo kon karalo turun ko sahi kenna koy nanti gida gundu ko kona kudo ha ba kudo rem ma kudo sa kha kudo hotana dina nganar dina nyen sahi wala da Musa hay haruna nan bi nyime Musa nan bi nyime haruna gidani Musa gidani haruna hakin kam magare surungari iga jalan batara gam tilongo haruna paske ali to haruna ma sahi wala da yo kenya na musa ma to kono de ka haruna ka aludru kungia sire ngangari wardi ya iti wankar nanda gilino kirno taba sahi wala da na walladina kimrati adua ati allah nyampi makaya ati kubeno gara udalle meke bat butena ku kitaru roghe dunano kondi interna me yamene walladina yamku beniya aminu sayyi igara golli bure ngolli summa tabu sage yiritu bi khadi ba'daha golli bure ndangi empalle wa amanu yusatongondi inna rabbaka anka mantunka allahi ba'daha ken golli bure da ken tube dangi empalle wa ghafurun allah ni yam ghafarinda nanyai rahimun allah ni finna nanyai walamma birambe sakata agatenku an Musa baka Musa ya alghadabu butenga tengu baka Musa ya akhadha alwaha akusataga ada wala hanu kuragani ka huma meya wa fi nuskhatiha awasafandekedi hudan kandenga wa rahmatun arufi nemanga lilladina yemmundanga hum yemmukubinde li rabbihim igi kamandanga yarhabuna iga kanni kamanga wakhtara Musa Musa kusa sugandin قومه يسرون غادي يسرون شغاندي موي 70 رجلا تنيري يغو قوريا يغو سريا دونتانيا لميقاتنا وبتما وري ندان فلما برامبي اخذتهم الرجفه سرلي قوتين غادي رغا قال موسى قساتي ربي كمانو لو شئت قال لينان كندان اهلكتهم هرانغاندي كاريا من قبل سارو كورين كان يريا وايا ingira ka humantenga atuhulikuna annu halakini aba bima tihun sababunda ala sufaha au yungara kebe dabari minna ukuide in hiya kehetu hoya illa fitna agandanya anjara binyani tudillu biha man anga yemmen jangondini tanjara binunga tasha kebe galinganda وتهدي من أنغا يمن كندنا تشاء كبه غلين أندنا أنت أنكين اللدي ولينا أنيانو كبي سلم من فاغفر أنن قفرين دي لنا ودنني وارحمنا أنن فينوي وأنت أنكين اللايا خير الغافرين قفرين دا ننشوف سرنا يا يا واكتب لنا كمبري Musa rosro tanyire sire sire anay isro sirunga nkubeno isakon tankubeno tanyire sire Musa la kenyaw adi daga ada Allah ga diga mu waqti be adi daga mi keda iga Allah diga kanne mu iti Musa ku unta sakan paske fuk manna Allah koyo ya wotoronga de woma wa ana koyo yi ah yanga katal li batten di adi wut ikara ah Musa ti Allah harangandi halaki ya saro billa garmiyo maken kanyin gemi halaki ni kahine ku kan ke kana daga ngar itini ara go soron karari yita kasak qawyu nyani igara qai hatran nakasin tan golle be debari kun mako daga tiken ngade ke nyani soro be nuga batran pin da barni ga soro surun kataru kun ka batun kha onata allahumma la tuhlikuna bima fa'ala sufaha minna serenna nyana ndanke nati muslimen nyanke na dawangu men nyanke nganga bastaran gollu ndabarni ina dawangu men chu katudu yanke anke ngolleke anafam kembere Allah re ibrande akati waktu belana annan sabando da mannan sabatindo danani hadihi dunya keduna mbire no gondi hasanatan golli siren ndabarnde nganna kenyaro takendi wa fil akhirati arula akhara khayanna khairin nyango danani inna okugunde budena okuga haga yillenan chage nan tubi ilayka katanke ngallaya wala idanti yahudiyan on tokoy dawutuke hudina ilayka yahud ha illa innal ladhina amanu wal ladhina hadu anafamu yahudu hada yahudu naam yere nati de yutuke ala kul hal allah alam yo nanti kuntu bikatan hudina ilayka ay ororu rasaga katan ken allah ya allati adabi kenin ke yangan katan yayi usibu bihi man ngayem men kitana tai asha'u ke be galingin danga wa rahmati ne mangam pinenga wasi'ati kull shay ayan yurwan taho su yam pinen da ho baga ike yangan katan yani ke garno yemme be galinga kayne ma ma ihinne kenyam ngoron taho dambe ya fasa tuba ha ini ne iblis Allah gati wasi'ati wa rahmati wasi'ati kull shay ikinni man da hoba eh iblis gati ana shay ikani hunne ya jari ka wanne magi kitta Allah tis fasa aktubuha ha wanda ka aktubeha ka ke hinne kundu ina saqay munya ina sahana yemunya danga lil ladina yemun danga ni yattaquna kubenu ga kanna allahi wayutuna zakata diga zakam bagandini walladina aro yemmu kubeniya ikunga bi ayatina to kolla ayunga yuminuna diga tongondini iblisa bok paske laysa bitaqin iblisan takanna allahi ant zakab bagandini amma to ngonta Allah ayun a warral ba antaruna wanda alladina kimira jikirun kuti haketa frenfre na'am alladina humuminun yemunyayi yattabi'una ar-rasul kubi nuga khayfarin iga sukkene da batenna annabiyya annabiyyi meke gani al-ummiyya imman binne gani aganta sahande to garanta sahande na yagani muhammadu ya alladhi ke annabiyyi mebe yajidunahu iga makan kutonyini maktuban asafan tengani indahum ibanginna fit tawrati tawratun kitabindi wal-injili arul-injili kitabindi ya'muru agi nyamarni bil ma'ruf fi fisirnga wa yanhahum agi kabana anil munkari baka fi khunintenga wa yuhillu lahum aga dengendini danga at-tayyibati fusinnga wa yuharrimu alayhim aga kabandini kamai al-khaba'itha kumikhintunga wa yadau anhum aga khinundini baki kamai israhum iliki khuteke bayi wal aghlala aro surumbu bayni allati surumbu kubayni ya kanat عليهم كانت عليهم اغني كما يا بيتي بيدو لي ريبي اغني كما غنا رانا كيمبا كيزو كما فارن هاي كيسوي الرسول النبي الامي ني كهما مي ايا بان نقول النبي ام خيفارن النبي مين ني خفارن الامي انا فام انت ساندنتو هرنا هو ساندا ودان تارن تاخر ارن تاسانخ kenyana gati ikeni ikunni umma mbinnu nyaayi inta konti tu inta sahandi tu inta kharangi tu kha kason kenga kero kero kya ko ariki te katu me tanu sikki awda kason ni tanji kiyai ma kenga kason ni tampileru kapo na فالذين يمكوبينيا كوبينو غاتونغوندي تيفارينغا وعزرو ايغرا ديما ايغرا درونا حرما ونصروا ايغرا فابنا ديما واتبعوا النور واتبعوا ايغا سوكيدو اه واتبعوا النور ايغرا وردو النور مباتينغا الذي نورو كبي انزل معه ايغرا ينقنديكا هناي اولئك كمنونغا هم المفلحون كنيا نتاقدر كتانونغا anke nanti muhammadu ya ayyuhannasu esurungu inke muhammadu de rasulullah allah khifarin yaninga ilaykum katta khaya jami'an kasuka humantenga alladhi tunka kebe lahu mulku samawati kampado nyeri marenga danga kenya khifarin ingeya wal ardi aroni yampado nyeri marenga kebera kenya khifarin ingeya la ilaha batifusunta mabatika maninta abati ngantungunga illahu agantanya allahi allah ngalindindini wayumitu allah ngarindindini faaminu billahi fakunantunguniti allahi wa rasulihi ara khifarenga annabi nyimme kiani kengan allah nabi nyimme nyani wal al ummi imman binne gani aganta sahanniru kharangitu alladhi kebeide yu'minu billahi agatunguniti allahi wa kalimati ara gamunga wattabi'uhu kharan sukeda battinga la'allakum ma me wadi tahtaduna kharanya kandantunga ndawri farim a hayki kunno nan tun sukeda yannabi nyimmeke kebe gar takharanyitu antsanditu khayfareke a hakun tanu manemeke dingeray nokon anke nayilleti nanta walla ru faran sunna ngati annayille ko ayanu kharna khati gere simante le hota na kara ke aya kenge ngai tit la ilaha illallah inati kunduani farantun nan ni kiyai khajiro yimindi keni bid'anya keni bid'anya ya sadaqanya ni amana dumbu ni magai tin sadaqanya anya sadaqan ngake abugo mo gonga manyaka ha to kidi min nangu mo gum tare gum wala yaa billah onaga wa min qaumi musa awajilli musa surundi ummatun jamawidi yahduna kunga kandene bilhaqi kitungunga wabihi tikentongu bananne ya yadiluna iwatilungunu tayu ha wa fatta'nahu alla tura ya israilan kum patani kutukutu na yahudiya nun kutukutu ithna yasharata asbatan ithna yasharata ithna yasharata tamru fillo ya asbatan jama'e suroya tamru fillo asbatu kini ya kubure mu boncho munyai ya kubure mu anafamu itamiro hillo alla da yahudiya nun katakandi niya tamuro hillo ya umaman na kunya jama jamunga wa uhaina allah tu khayndi ila musa kata musa ya id istasqahu qaumuhu id birambe istasqahu qaumuhu asro ngara kumari mure muraya anidrib allah tu khayndi kata inan tan champandi bi asaka ti musa andoke ke sampa al hajara gidengan andoke ke sampa gidenga pambajasat min agara sampa kusafenti min baka kengide ya nata asharata tamro fillo ya aynan jinya ko tamro fillo amboge baka gide ke ya pada alima kullu unasin makin kasampan de ke ya sahi gide ke agar gide ke sampa jinya ko tamro fillo ambo keta waqatnahum 12 asbaba amanya grupun tamro fillo sasa musa gara gide ke sampa jinya ko tamro fillo ambo قد علم كل أناس سرون شوداتو مشربهم يبلغان اي غامن ني نكومبي هو دي دينغرانتو بوتو تاميرو با هيلو سروتا جامن تاميرو هيلو جاما سوغا دي هونا دينغراو قد علم كل أناس مشربهم ابن رخي بلغان وظللنا عليهم التي وظللنا وسرهم دي عليهم ikamma ya alghamama tabulli kullu ngairi tintondi ganyani kamma sirahu ngane manyani ke ya wanzalna allah to yankandi alaihim ikamma ya almanna ya gilemane ngama kubumone ngama kenka joromini nga wasalwa aroti nyanyante nga ulu hokun nan nyige min tayyibati ma baka humpo senndi razaqnakum ogara khaku kebe ya ma zalamuna imuku kuntunya walakin khabari kanu ikunyi anfusahum imminu ya yuzlimuna iga imminu atonyana wa iz birinchimma qila lahum igati dangani uskunu hakun nan taqu hadhi القريه كدبن غندي وقولوا حكنا نيجي منها بكا كدبن مان حيث نقصو غادي شئتم كنغالين قدانني وقولوا حكنا نيرونو خننتي خطه جنوب يرند سفي خنا كنيا كنو ودخل الباب خلوت اقنيا يا سجدا فسجدنا لنا نغفر لكم هنا خبرن قدان خطيئاتكم قهوتن جنوبن سنزيد موغا زيدندي المحسنين قول سرين نانونغا فبدل الذين اورا هنا قول سرين نانون براجنجيتي التي لو بيت المقدس ان الله اندايرونو انانتي او جنوبونن قنوندو جنوبون قنوندو او جنوبونن بوغوي الله انو جنوبون بوغوي يسجدين تنالو خاي كومبارا يكارالو اكوندو بودي غيدين يكامو انا فام اي توكو يلين خباراندو يغي خبارن يكون ها اونك فبدل الذين يمن قسفرا قندي ولم كبنوا تونغندي منهم يكون غندي قولا اذا سفيك هرا قنانيا سفيا غير الذين نانيا هونتنا قيل لهم اذا كيف كوني دا اذا كم فرا قنا دغامي تناكو فارسلنا هل تو خيندي عليهم كما يا رجزا اذا مصيب ينكني كما يا من السماء نغري كمندي بما سبب ياتي ikunganyi yadhlimuna igaduto iganyi tonyangunde bedabarni wasalhum anni tirindi anil qaryati baka deben kibarenga allati debekebe ide kanati kembe ganyi hadiratal bahri hadiratal bahri pangin kanninga iz birambe yaaduna hadiratal bahri awrani hangin kanninga debekebe garido hangin nan tinta iga itawantenga hangin hadirata kalima kiyam maganno bi awrani iga hangin kanninga ta awde pirike na il birambe yaaduna iganyi khemparandangini fisabiti fisabiti ituma ko tanga yagani sibitinga il birambe tatihim agarini ya hitanuhum inyete khoronga nyirini ya yawma sabitihim isi itange ko makenka ituma yenko tanga sibitin ko tanga shurran inyekunga nyirini gaboye kamma iga bimbini jinkamma ya shurran iga bimbini jinkamma ya wayauma wayauma makotambe la yasbituna iganta tumana sibitiga hetiko tambeya la taatihim igolli kotanga itangi kotanga nyekenken tarniya kadhalika kemmo baniyani nabiluhum oni jarabiniya bima tuhon sababunda kanu ikunganyi yasukuna gafasiga kubere barni yahudianu ikun ntagolli ni sibitinga asabtu ni mani kutundembeba ko ya tumana matumai sahi warada ko baga manan kutu ka tumay nyan tuma kota sa allati magatange sibitin kota iga intagol ni kota me magatange ka sibitin kota nga nyegen kar ni ken kota gabe nyan mi ga to ko dumbini jinkam mumini ga heti be ya namen debar iga ken ngari iga tangi kota nga nyegi gabe ntar isage man nyana idagi ijalan ku tugu dimasin kota e ato ko gana ti juman ko ta wuronti mala ga misa inda i hoyenu ko tugu sibitin ato ko sibitin ko ta indi i jalanu ko tugu i goru ko indi tugu dimasin ko ta ngai na rage bakanti aha iri tugu kan ko ta dimasin ya ni gari bakan sibitin ta kawa tugu no parce que ni re kerni sibitin ko ta ni ima bono ta ko ndabata na ko misare gari bagandi dimasin kada na ti yes idi ragati masin yo sibitinya ke here hai Allahu akbar so kenya ni Allah ari jarabiya be yahudiya no gar jarabi be sakha khore ni sira langonga onak وإذ قالت أمّة جماعة منهم كُتَّانَ نُغَنِّي ما كُو يهوديان نُغَنِّي لما مَنِ خَسَبَ بُدَانَ تَعِذُونَ قَوْمًا خَغَسُرُوا كَوَانِدِينِ اللَّهُ أَلَّا نِدِي مُهْلِكُهُمْ إِفَلَكِنْدَ نَنْعَ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ أَلَّا نِكَرْنِي أَوْ مُعَذِّبُهُمْ مَنِ يَنْعَنْ كَتَ اللَّهُ نِيَنْعَنْ كَتَنْدَ نَنْعَ عَذَابًا يَنْعَنْ كَتَنْدِ تُرُونَ يَا شَدِيدًا كَبِي خُتَّ وَتَنْعَنِ قَالُوا إِكُمْ قُسَتِي كَوَانِدَ نُكُتِي مَعْذِرَةً لُزُرُوتِ نَيَانِكِي إِلَى رَبِّكُمْ كَتَ أَخَكَمَنْعَ وَلَعَلَّهُمْ أَلْمَامِ وَدِي يَتَّقُونَ يُوَكَّنَ اللَّهُ إِنَّ هَذِهِ تَنْعِيَنَ سِبِيتِنَا جَمَعُ كُنْيَ سِكْوَيْ جَمَعَ يَوْغَانُ كُنْ تَنْعِي كُنْ مُبْنُونَ تَعْقُونَ كُلَّ جَمَعَ يَوْغَانُ كُمْ مَتَنْعِي خَيْمَكَ بَنْدِ جَمَعَ يَوْغَانُ كُنْ أَكَ بَنْدِ جماعة كبيرة تانغانو كوكبانا كوني خمارة تانغي سبيت الله ركّب الله ركّب جماعة كبيرة ما تانغي جماعة كواندي كل كاتا كواندا لو ننتي كا كندا هتنيكو كا أكو كواندي الله نكو هلا كنا نكو بوجيراني يانغ كاتا خدي ورا ها يتو أكو غورا لو ترونيا وتوت كاتا الله وراني الله ما غتو خامي كواندي فتوانا عنك كبيرة عنك هونغ تاكو صحيح ورا ذا يو كتاو هلا كينغاري Allah ti salama birambe nasuma iga mungu honga dukiru iga risima nini kawandi bihi tikempobe ya anjaina alladhi ora yemunkisi yanhauna kubyonuka nyikabandini anisu ibaka bonenga akhadna alladhi ora yemullaga zalamu kubyonuka tonya ngundi biadhabi odi ragati yangankatanga baisin yangankata kibe kotekotengani bima tihonja babunda kanu ikunga yapsukuna ga kimfasira gunda barni andawari kubenu gani kabandin Allah di kisi kubenu gani bonenda ban Allah di halaki jama sikandike kha amakenko keda ke digame na ke tuanu banginati jama sikandike me kunka halaki ya kubenu ga kuri ga baraka bandin kono gana ti malaki Allahu alam naam undak falamma birambe atau iga khimparandangi amma baka honga nuhu igari kaba anu baka kebe ya kulna lahum uti dangani kunu kakunnanya iradatan kanya salim pununga khasina latano gani khaya ya gundo gani khaya wa idh birinchima ta'adhana rabbuka anka manga tuindindi ya yabathanna nanti miga khindi alayhim miga khindi nansele tindi alayhim يهوديان كما يا الى يوم القيامه قد لقي ما لقي من كوتان من ان يمنيا سلتنا جنبيا يسوم كبيغا يهوديان تمندني سوء العذاب ينغان قدام بورين ان ربك من تنك الله لسريع العقاب ينغان قدرت ونداني وانه الله ابانا لغفور ينبانا ناني رحيم الله نفنا ناني الله نكي سريع العقاب غفور الرحيم الله اكبر وقطعناهم ولا يهوديا ننقد قدني سانقي في الارض ين كما يا امما من يجم جمويا منهم الصالحون اسر سر نغون ويدي ومنهم هون ويدي دون ذلك كنغيت سر سرنا وبلوناهم ودي وري بغني جاربي بالحسنات خيرنا والسيئات اربنا ينغنقتنا تنفيما الحسنات النوي السيئات أرو التنفيه أنفهم نعم لعلهم ما مي ودي يرجعون إيقا ساقنين إلي كتالاي فخلف من بعدهم إسوخ فخلف من بعدهم خلف سوخ دان برن يلي سوخ فالليا ورث الكتاب كبين ولا كتاب كي يأخذون إيقا رقن ديني عرض هذا الأدنى كدنا مبريه تنتي كندو دقل لما غكيا ويقولون إكنا قستي سيغفر لنا إغفرنو دنيا وإياتهم أغناريك تيا عرض ينبره كناركتي قديم مثله أمي يأخذون إليك انقارغن قديم ألم يؤخذ عليهم يلا إمرغن دي كم إبا ميثاق الكتاب كتاب الله يدغتنا ألا يقولوا إما كنين دي على الله ألا كم يا إلا الحق غنطنا تنغن ياي ودرسوا ما إخارهم قرنا لغن دي وبيغا كتابك نغن دي والدار الآخرة لا غرقا كده خير كن ينبسونتا بالذين يمندنني يتقون كبينوا كان الله أفلا تعقلون يلا ككنت حقريك تنايابا يركندو سرو كوكا كيرنوني سرو برولي أنا يتوى خوني مخ kabari ito ko dukinu nyara gana iga na buri haramun tinde bar ni gana iga du ello ello oto riba ni gana ani iha watua iga na ato ko kiti musol laga dukil laga anga dara gan nempara muntenyo ah ina ko sayo farulana ti ampano maka Allah sirenya Allah ampano maka ame iga na iller ne kaina da bar khati ha so kenya ne Allah ti yalla i kumma to abananti iga kitabin kinne ne lahi do kota nyakin nan tin gollita imma ho ko Allah kamma ga manya tongu ina tongu bana ko iga ti yambani maka anga golli biron da ban nan na ti Allah yam panan maka Allahu akbar wa darasu ma fi nan ti makara kempe de ira khara wa darasu ma fi darasu ke wurin man ira khara na legundi kebe ga de watwa na legundi wirin muntu kai bara golli nta ya allati walladina yamku bainiya yumasiku kubainu ga tikitindini bil kitabi tikitabe ke inangollitai wa qamus salata igara sallin cigindi inna allade la nudhi'u ontaye bebendini ajral muslimin sirondinda nongollenga onta kenye bebe no ga bonondini wa iz biren ha wa iz biren chimma nataqona aljabal o gara gide mbogoti fawqahum ikammaya tanahu antina ko gide kegi kamma dhullatun tabullenyani sirahunga antina ko tabullenyani sirahun tengani wabannu ikun ko sadan kana ku annahu nanti kegide kundu waqi'un khanna nanyani bihim tiyamine khuduma alla to gara gide muti kamma nanti kara hollaga ataina o gara be kini khayim bi quwwatin tisobe makhasobe guma kuma kana kana siti ya makha bi quwwati sembe awran kana kitabe kiraga tisobe nga khangol litai bani silalanko alla ra gide nya bukotina wari kamaya na wardi hakki nangol fukku minangoliti alla kitabe ke la ilaha illallah hakki kilun kota hondo yisondon kota hondo men gidi muma ngana inokuba wala dam kaya ma kana golliti kitabe ke mina gide ngara kam igara tun nan tin ta golliti kitabe ke iga ma gollita yerni kama wa bannu idan kana kuti ke ngade nan ti iga ma gollita yerni kama su ana famu ikundaga har sai bone ngai ga da barna Allah subhanahu wa ta'ala ara kenya ngira ngani kanu ni noro yangan kata yi watu kat nan ti ke gide xenni kama ya Allah tina hollaga kebe gara ina gollita yi wucin nai na falte khata ina gollita wucin nai basai wata gide ke yirni kam idan kana ku kin anam wazkuru ma kana hong chimma kana hong ko kan gollitu honga fi kebe ga kitabe no wandi allakum ma me wadi tattaquna kana kanu allah ya wa iz karabiren chimma akhadha rabbuka ha akhadha rabbuka wa iz وإذ برنجما أخذ ربك أنكما غرغندي من بني آدم جل هذا مرمون من ظهورهم يفلن كريمون دوراني غني هابن حلن دي وقت بيا ذريتهم أبون چونغا وأشهدهم أدي سيدنا غندي على أنفسهم إيمنكم يا ألست بربكم ننتين كافتي خكما غبا قالوا يكون قصتي بلا يبون كي شهدنا وكسيدتي كنا أنت قولوا الله تيرا كنيا خمغتي يوم القيامة لقياما كوتان إنا ننتوكو كندي كنا وكني يميني عن هذا بكا كيما غي غافلين وكوكرين دنيا نيك لاهدو يد أو تب كنيا ني الله غدا آدم تغا لمي سوغا بكا آدم تي الله دا سوبغا اندي فيو ناسو ديغا لما غنج ننتي ألستو برات بكم yalla nka hita ka kamanga ba asusu ti kambane bala yebo alla nyano kamanga osebe Allahu akbar so kinda anke ngananyi angara bone nyankane lakara akona dabar nimen kal kem pal lalla lahiruke lahiruke agara wut ara kitabun nyankandi ara khifaru litti kuruni simmandi ni kawandi ni kilungarati kenya na mari adamare me ngana sara ga fatima ado yonki gamari aga timme ado yonki mari makenga sara fatima fatia na mabalahi kenna fitranya kama kenna anapa bonenta ken kama aro yahudia nulle mu hilla kafanu lembu chununu beno ga fat kun kunga bonenta kun kama onaka au taqulu baski allah farant sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitra sare ho suga da sare ne silama go nyakamaya فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أغنى قرآن كده هابكو اللي ينا ينا يهودية منا ينا نصر منا ينا كاهري كنو نعم أو تقولوا إلى كنيا ما كنك خنم مغتي إنما أشرك آباؤنا لنتوكو فابنو أمبل لكه من قبل ساروكو كانيا وكنا وكوكنيا ذرية وني بونشون نياي من بعدهم إدانجي مباليا أفته لكنا لنتنو هلكني أبا بما تهونا فعلى المبطلون بنون تنغر كبيد باري كبينو غر gollun nabari gari gollum bonon de anno halakin tikenya gollenga ba awreani alla tiraki lahiru ragas imakati igana yangangata imakati e alla aw ko ha bonon pillakaide o ko wulli hallede o ko woni rem munyani yam pillakai atira ke dabari ko kamma kenya ko anna fam so Allahu akbar onda wa kadhalika kim gobani yani mufassilul ayat uga ayanun fatam banjini la ilaha ado ime wadi yarjiuna ina kope nan chage kata allah watlu alaihim annan qari an watlu alaihim watlu alaihim annan qari kamma ya naba alladhi yemmin qibarin ataynahu uga kinin nike yemmiya ayatina uka wa finna tuwa khunga fansalaka agusa mulingolo sinambo khinan nosimbugu minha baka alla ayanun re fatba'ahu ash-shaytanu ara waru shaytan yayi fatba'ahu ash-shaytan Shaitani angarada batengana sankondi Fakana Akela garunkelinya Minal ghawina Sankonto nyano gondi Wala ushiina Agalingwa alla dangani Darafa'na Gantingwa onya urugini tikentu wako Onya urugini Biha Kikunka wafini bino gari kinaya Walakinahu Kabari ya kende Akhlada Akempaga mile Ilal arubi Kata nyinye nyayi Aureane akempaga mile Kata dunankibare nyayi Wattaba Awasukedo hawa Iyon killingu nya batenga Kamathalu Kesere mithalenga Kamathalil kalbi Yana gulle mgonyayi Intahmil Angana jane ngutu Alayhi Ke ulle kamaya Yalhath Anine nembagandini ya Autatruku Manda ulle ngaraba Yalhath Hari kenga anine nembagandini ya Dalika Anda kengari Mathalul qawmi Surum mithalenga Oke mgonyayi Alladina Yemmu kubini ya Kadzabu Kubinu ga garandi Biayatina كلا أيونا أنقص أنقرا لعلهم ما مي ودي يتفكرون إن سمي مثلا القوم سرما قنقتم بنو الذين يمك بينيا كذبوا وبينوا كارندي بآياتنا كلا أيونا وأنفسهم أروي منو يا كانوا يكون يا مني يظلمون إني منو يا تونينا من يهد الله الله غني بكندا فهو كمان المهتدي أيان kandan tayemenga wa may yudlil sirbi alla gana sankondi unka manunga humul khasiruna kunyanil perdintonga yare kunda hada sirbi wa khabarenko alla gar kawa finkini nati bal ambun baura gana saha nanti sireani anyi musa kenya nokon sireani atu wangunga jabin sirri gana dilanga ka problem nya tuwa gunga magakhamina kisakabe wono israiliyatun kawono nan magontu anti awa alla to ko re wanya maga ka musa ga di soro ganyoro e baitul maqdisiya iti musa ida kenya ke nan tana musa langa annabi jimmi tana langa na bonen nyangai wal iyad billah iti sir sembente nyano kun alla da ne ne kya bakanti da ne ne kyan din kwara kin nan bugu nan chaka gijin men kam kira ko mu kam aga go wulle ne ne ganyi ni sella amma misalen ga ragati Allahu akbar indo ragana Allah ya rasul Allah ati walau shi inna la rafa'nahu bih kanjin agallin Allah raina urugini agira kawo fi bikinai walakinahu qabara kende bara akhladahu amila njurtea ila al-ard katani nyenya awre Allah la urugini akella hita gana nyenya ko duna Allahu akbar ati kem misalen ga go ullemu go in tahmil alayhi angana gumamutu hakam makun andawurna ba yalha ane ne kike nyini sella hara anti ti ulle nana gumangut ane ne lodi ulle ke nga tika gine ne lodi ni wa in aw tatrukuhu ana ngana tugunuka yalhas akenne ne kena sella nyant Allahu akbar kimbere Allah da halakiya na'am wa laqad zara'na Allah to ka kin tagandi jahannam jahannam dangani kathiran gabeya min aljinni yalli jinnanundi wal insi aru adamare mundi lahum qulubun kun kaman nun asondo mungi ya la yafqahuna intahu hamunu biha jikun chondomu ya walahum a'yunun ya qungi magasanun ya la yubsiruna intahu alla biha jikun chanu ya yaqu ya walahum adha turunun ya la yasma'una intafufu muku biha tikun turun ya ulaika kun kaman nunga kal an'ami iga gufummu mumukunga bal ayimine ikun ade adallu iyan cangkun tahari dabanunga mine ulaika kun kaman nunga humul ghafiruna kunyani kiringa nunga walillahi awa alladanga al asma'u tukununga alladangani al husna kubenu sirungani fadu'u khana alakhiri biha ti tugusirunga wadaru alladhina kala yemmungara yulhiduna kubenu gabunundindini bi asma'ihi alla tugunundi sayujizawna ma migadi tugahunga kanu ikunganyi ya'maluna kewe golini wa mimman awageli yemmungai khalaqana wadara kubenu taga ummatun jamayu gowidi yahduna kumakandine bilhaqi titongunga wabihi tikentongubane ya'diluna watilangunu tayi walladhina yemmuku biniya kadzabu kubinunga garandindi bi ayatina tukwala ayunga sanastadirijum mugari hunne hunni laga min haythu nukuzu ya la ya'lamuna iganta tunu wa umli iwa dugundindini lahum kunchuro dangani inna kaidi ike herenga matinun akendendrenyani awalam yatafakkaru yalla ikum masimba mabi sahihim nanti hunti kapalimaki min jinnatin gelli turinta turinta faranga de makankum masimya ba nanti farenga turinta farenga minjinati turinta in huwa faren kembede ho ya illa nadhirun agantanya gongonda nanyai agongombangantengani awalam yanzuru ikum mafaindi aba fi malakuti samawati kambado nyiri mare khorendi wal ardi aru nyambado nyiri mare khorendi wama aru imahongari aba khalaqallahu alla garakintaga min shay'in yalli foine besu ya wa nasa ame wadikude ayyakuna ame wadik ame wawasene ayyakuna wa anna asa an mumkin mukhaffafan wa anna asa ame wawasene an yakuna ananyi amine qad qaraba ajaluhum isatun kum bagatinto ayo wadi isatun bagatinto ya fa bi ayi hadithin kan diga ame khani ba'dahu qur'ana diga mum palle yu'minuna ikungan ni sakuken kan diga menan wiga sakaken na wutu nan dangi qur'ana ha Allahu akbar qalla gati fa bi ayi hadithin ba'dahu a yu'minuna raken ko qur'an dingiratana may yudlillahu allah gani be san kondini fala hadiya kandandana sunta lahu idan ani da katukide wa yadharuhum ani tuqu fi tughyanihim isan koye keno kondi ya'mahuna iga gere gerne yas'alunaka iwarnan tirindi ani sa'ati la garako tanga ayyana nanti kambire khani mursaha agarnya na wakati be ya ul annanti innama ilmuha la garan chikentu dunangillentu akunga inda rabbi alinka mantunka alla bange la yujalliha alla nta bangani yanta yinginde nyana liwaktiha au anyange wakati inga illa huwa wakantanya alla bane ya saqulat akentu wa kuntu yenkoto fi samawati kambado nyiridi wal ardi aru nyambado nyiridi la tadi la garantarni khayi illa baghtatan kandanya junta ko ya kamma ya yasaluna iwanan tirindi annaka ko anke ngade hafiyun ya garangille nya gananga anha bakatu wa kumurundenga annanti inma ilmuha la garantu wa kunga indallahi ina alla bangenga walakin khabari أكثر الناس سرمبو قبيا لا يعلمون كنت تنوى من قل مأمران أنت لا أملك جنت مرندني لنفسي نمدنني نفعا نفاس تمقيا ولا ضرا توران تنككتن دي إلا ما قد نعفو بيشاء الله ألا ألا قدنك كبيا كبيا قلن ألا دن ولو كنت كي محمد غنيا أعلم الغيب غند في مغنت لستكثرت غنت غنيا ni gabon dindiniya min al khairi yalli jamunga wa ma massani yasu bone kha gamani inketana nana ngefe difo hoya illa nadirun dantanya gongonda nanyai wa bashirun aro nimisi wasana nanyai liqaumin surondangani yu'minuna kubenu gatongondini walladhi allah ni tungkanga khalaqakum agara khasutaga min nafsin baka yonkindi wahidatin yonki baninga waja'ala minha anyangundi baka kenyonki matagandi baka kenyonki ya zawjaha asunna lemmanga yagana kagunyarenga liyaskuna awra ni adama yonki osu subugu adama nokon ada awa kagu membugu yonki banan nitya ya khadsakati naam liyaskuna qur'ana ntenku ilaiha katake ya gareya salamma birambe tagashaha agada agada kufari tika palle magunga ya kunga hamalati uma hawa ayagani adu uma ufaba adam ifildi alada hawa utagabaka adam musagabang kote nye na tagana nye sirenga kimbira ada ada hutemba gandhi ada yaki igara yakunda bara gara noko ngutu hamalat hamalat anoko ada noko ngutu hamlan noko ni kenga khafifan kebe ne ngani ko noko njo pandra ne nyen noko ta kusana dinko no batende sahi famarat ya gare ke ta sigiti noko ke bi famarat ya gare ke sigi bi tiken noko ya maga kinyene kasun kabiya maga kinyene sare wakati na kasun kabiya gano be gani maga kinyene sare wakati famarat bi ado ken no dangi da kasu adangi da kasu gabe ana famu naam falamma birambe asfalat no ko ke ga koto nan koro da wallahi ihillira allakhirin rabbahuma ihillika manga la in ataitana nan tigel allah gelangana kinin doyi salihan sire sire itage ho sire ya lanakunanna moganya na shakirina illiku fandanu ngabawni no ko ke ga buga ga bangi buru ikunyi manun tatu be kan ana famu ko ana nyata ge ho sire kinga anyani me ayi yo ka kenya ni lempana ana famu naam falamma je allah ngana kenya hoda nga hosire kenna unan ku fana siri falamma falamma birambe atahuma allah gada remme allah ga kininni ya salihan gada nya tagi humpo sirenga ja'ala lahu ini linyangon di allah danga syuraka kapalimunga bima honno ondi atahuma gara kebe kini filia fata'ala allah allah kallanka amma baka hondanga yushrikuna gara kebe kapalla ya adamadu hawau imanya hilla kapano ide kara kwa ko haramar mun chubu giya no kanti haramar mun durun nya kata ida iri killan din ka ho allah irin lan din ka ho allah wal iyaz billah wa kunna nanti no ko ya ko iblis an to gorni kata adam nan talle me ganna to qura abdul haris abul abdul haris ko tanga nanan ko me kata anabamu shaytanu ngadi ya waqt yo kenga aga ko sunun ko ngat sirin to gorna lemme su gana sara gan tabirin lemme ga gana karankar jaqinga inata lemme be gana kitan ta kin to korna galleiba nta to korna anu famu joxeiba botoiba sangalleiba ta to kora sintonte Allahu akbar eiba deke semballa yo kenni to sirin nyai anu famu majigi anu famu ha sugo sugo andi jimani maga somme ko ire onnaga iyo onnaga ay shirikuna ma ikunna hum billan nyaka fa allahi ba la yakhluqu shay'an kebe ganta ho tagana wa hum anani kun ayukhlaquna iniya tagana fala yastati'una ikullan tay lahum idangani nasran de mande suyi wala anfusahum iran imminu qafe mene yansuruna igallawa imminu de mana jalangul lan tayidu de mana wa intari'uhum angana hariku jalangu khiri ila alhuda katakande nyai la yattabi'u iran ta wala ra jalangi ngasiki anga bata anga na tilundaka awarnia arta wala dam wa un ambana nya alaikum faka mayaba ad'awtumuhum khari khiriya ba amantum ma kakunya ba samituna khaka kurnu aswa mbana andiga mutsulle ngamadiga mai swambana na innal ladina yamukubeniya tad'una yalangukubeniya tad'una khaka kubenu khillini batu min dunillahi nandangi allahi ibadun kunni komotagantunya ni amsalukum kamenu anikunga tad'uhum khari khiri فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ لَكُمْ قَدَنَا إِن كُنْتُمْ جَلَّ خغناني صادقين خغناني تون تون ياغني عليهم ارجل يس تانون ياني يبا يمشون بها يمشون بها يغترنتي تانو بينيا ام لهم ايدي ما كيتون ياني با يبتشون ايغا لغانديني بها تكون كيتو يا ام لهم اعين ما ياغون ياني با يبصرون ايكون غفون الله بها تكون ياغوي با ام لهم ادان ما ترون ياني كجلان ويبا يسمعون فمكو بها تكون ترونيا ان انت خاكرين دي شركاءكم ككبلمون ثم كيدون ساغي غنين كهير بريتكو فلا تنظرون هاري خاغا من ترينغا خاغا كيف دبرنا خانا دبر جل خاغا الله هو دنغا ان وليا كيبي سلمان الله كني الله الذي الله نتونكان نزل الكتاب ينقندي وهو الله دي يتولى الصالحين الله بي سني سري سري سويا والذين يمكبينيا تدعون يلان مكبين وخي خلي من دونه الله تنا لا يستطيعون الله تنا لا يستطيعون كل ان تكتنون نصركم خديما دندغني ولا انفسهم يرنتي من خادمنا ولا انفسهم من خاف من ينصرون غراوي دمنا وان تدعوا كغنا هريكون قري الى الهدى كتكلنيا لا يسمعوا ان تفهم وتراهم أنا كجلان والله وسكي ينظرون يكون يا وسكي وفا عندني إليك كتانكنا وهم أناني جلان كويا لا يبصرون انتهوا والله كنياني إغاني سيكو قصر مقونا أنت من ياغل مقوه يحق اللوني أغاني ورانتنا همباين خايا خنتان وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أغاني ساقا كري من تيغا غنون angani wara isi manundo ichalam iturum manundo isiram manu igu manundo yakarim manu iwa ya kumpaiye ya kentang ha annala gambati kamananya na kubuna anna ranjuba anna nataka angin na kenya bat hakilenda ko ya khudi lafwa halla gana siribe sundo min pinkin kiyani halla gando utanga خذ العفو يامباي لغا وامر ان نيا مريندي بالعرف في سرنا واعرض ان امبلكوي عن الجاهلين بك جاهل نون ايغناو بي نانغا ايه يامباي غوتو تان نامبل جاهلي توانا ناي ما سيربي انا اديرو اتو ما هوتنا كا جاهلي ان امبلكوي نكين انا تاننا كين نامي كوتا انا فامو اما من داتني نان كوسو يمي فساكن تلي كايندي angati na Allah tifanda wasin giri bakinyi mende anka yana tuna ngoti ngaba anka yana tuna ngota mbawai ba anka yana tuna ngoto kharam mugai ba akenta dalile tinde atelanka ntara nando ampu yana abu jahili mo anaku ngalla ngala yana ndaka da kharam mugai kama nuka yo paske na Allah ka kat kun kama nuka Allahu akbar Allahu akbar Allah kan nude ma onda wa imma yanzaghannaka bo sindega nanke ma gere gere ganankita mina shaytani jalli shaytani ya nazghun gere gere ya fasta'id bil fasta'id annan tangi muri billahi fi allah ta'ala ya nankisa ya innahu allah de sami'un allah ni mukanan nyai alimun allah ni tuwanan nyaya innal ladina yamukubeni ya ittaqaw kubenu kanu allah idha massahum agani meme qaifun jamaga nakatikun allankannano ya minash shaytani yani shaytani jamanga tadhakkaru uchinanni warina simmi allahi fa idahum anni kunni mubsiruna ina kusanya ngari ngallano nga wa ikhwanuhum shaytani aqinun nga yamuddunahum iwa kuntallanjidini silghayi sankoyendi thumma la yuqsiruna thumma sage la yuqsiruna intadhunta un sankondinden no wandi anda wadi tuwana maallan kannana allan cire kenganani har shetane gana ken kita gana hutunde atan uchinanna nyana killengar aro serebe ganyi jahilinga anta biro baba kam kunta bana de kenyani tuwana na shetane na tuwana chankon tuwana bani tandume allan batana kunu anan inta hutude kunya sankon nan ne yawma gadina tuwana bani sankon ninda paske ama tuwana gana sanko problem dinga yelke problem pore khore khore nyane ken Allah gando kanda yo setan arkhinu kube no gara warre ga dunga maka yana kuntan lan jidi ni sanko yin anta har lele ni kun kibare no kondi wanta do wanta kono wa idha lam taati gen laran ken gamari katta kuya bi ayatin tikawa fi ya qalu ina kusati laula jallasa ishtabaita anganda suganda ken yimme bangenga qul annanti inma tabi'u ma kene rohonya yi yuha ga kebe khini ilayya katinge muhammadu ya mir rabbi nan girin kamanga hada ke kundu basairu sondon ngari hon basairu basairu sondon ngi honnyani ke sondon nya gara wari honnyani ke ya mir rabbikum nangiri khakamanga wa hudan arukande nyani wa rahmatun arune manyani li qaumin sorondanga yuminuna kubinu gatongon ntalla wa idha quri alquran igana qur'ana khara fastami'u kanan tirinke lahu qur'ana kharangendangani kanan kuru la'allakum mami wadi turamuna kana nyasuro yubenu ganne mene wazkur rabbaka qur'ana nganai kharinan kurnuwa harangan tata ga kebe konno kuru sahih wala da daru ido tampinde honne o surunno qur'ana ngami mankan ngaduda e bahun champan do hoyna qur'anan tirinka kenni nema nyandangani nam wazkur rabbaka qara anka man pinchimma nam anka man pinko fi nafsika andudi tadarruan tadarruan la khara khasiya wa khifatan aru wa khifatan aru muqin nuqandi waduna aljahri aru bangi nuqan ngureya bangi ngure duna kinawure amma maga bangandi ana fam khifatan waduna aljahr qanna alla fin kwantundu mendi في نفسك تضرعا لغير خاصك تلي وخيفتنا الله كنو يمبرن خايقد ما كان ممكن دي دون ودون الجهر ادو بانغي بانغي انا ياما بانغي برو اما مكبر انا مرونكم من من القول اللي سفندي بالغدو سوبان والاصال ارون اللملان ولا تكن ما انكن ما غنيا من الغافلين اللي كرنانون دي ان الذين يكوبين يا عند ربك ملكا نكوبين يا عند ربك ايغان كمان لا يستكبرون كنت تندرا غنو عن عبادتي بكى لمبتنا ويسبحون يوالا سبحان الله ان كوني وله la danga yasjuduna wasjudna alla dangani sujud dingrani ni re suratul anfal suratul a'raf wa nimere kamero kamo ilayen tumme ko daro gara kamo suratul anfal suratul anfal lagallaquna burin bingongen choranyani kee ayan qalla farin kamma madinai ayanu tanyirro ayanu karage anano gonde bismillahir rahmanir rahim yasalunaka iwarnantirindi anil anfal bakallaquna burin aqul annanti lagallaquna burikire lillahi ana alla danga warrasuli aru khifarin fattaqullaha kanu alla ya aslihu kanan chirondindi data bainikum khamina kanga ta'allahu qara alla batu wa rasuluhu wa rakhibarinna in kuntum gella khagana ni mu'minina mu'minu nyagana kai innamal mu'minuna mu'minun kunniatan alladhina yamunyani idha dhukirallahu igana alla finkum idha wajilat qulubuhum isondumunna kanu idha tuliyat alayhim igana kharikam ya ayatu alla ayatu زادتهم أنيتا لنزيدي تنغندي يا وعلى ربهم أريك من كم يا يتوكلون كنغتوغن الله كم يا الذين يمك بين يا يقيمون الصلاة إذا سلنشي قندني ومما أروبك هندي رزقناهم وغريكو كيبيا إذا كن نفقني كنك من ننغا هم المؤمنون كنياني مؤمنون حقا تنغكت كم لهم درجات sigira kun idanga inda rabbihim ikaman banginga aru kafri wida wa rizqun aru warzaq wida karimun kebe sirengani kama aha yekundu al anfal kurenganya allah faranga sallallahu alaihi wasallam yegunwa anfamu konno ngajangana yogon wa lakallo ko nabure en kapame keda kube no gada honno ngaja anu fam kungari igada lakallo ko nabure gumu ko ari ga kapame ti kunya hon ah kumbe no gati ti gara kawma me kun kha si ya hon ah ira me hutu akhbar yana hon nan kawnya ma kirsunya hon ya Allah ti saluna kanil anfal ira ga faren tirndi far Allah ti warnan tiri ga nan tir nan nan ti lakallo ko nabure kini Allah khalladu faren kara kentati magana nya mako beket igara me hutu kendi mako bete kama onaga kama igara me hutu la ga lokna breket mako bete ana fa me gara abangani mako menantana alla di faranya danga kama khum khum maka akhrajaka rabbuka an kama ngara mbagandi min baitika bakan kandi ande bendi bil haqqi kitungunga wa inna fariqan awag jama'i minal mu'minina gelli mu'minundi lakarihuna ikunya khonna no nyai awrani inta amulla gajanki ganya inta mul farenga bakki kandi an fa nanda gaja gabewa honwa mu'minundi inta munda igara mi soki mu khumbi Allah farenga ni bakka kanna da gajallanga ira me soki kunduya Allah rakite mbangandi naam yujadilunaka iwanke mpadangalle maqunu bilhaqqi tungundi ba'da ma hum palle tabayyana tungunga bange ka annama antina khu misaquna igigengene ani futu ila almauti katakalle nyai wa hum anani kunna yanzuruna ga kalle mbayna ga wanga nasirilla ga ntamba inna kariya wa iz birinchimma ya'idukumullah Allah gani khanyina na ihda ta'ifataini jamu fil lidubanu mbegemma lemma hunda annaha nanti kenjamade lakum kenga kakundangani watawaduna kawana tene anna ghayra dhati shawkati yere kunduko jamuku hilli abu jahli disro aros abu sufyan disro kunga al'iru au nafir anufamu jamu sikyan muslimo kudo abu jahli disro aro abu sufyan disro nyogongumu kulike ngani kubenu kama igara gemia miro kunna gimu miro kubenu ga giri makka nanti waraga na nyogongu mukusa edema miro kunna gem allati jamuhi land kairi jamuhi land qaru bane haygemer qaru illugu mugu ga na gem jogara unta kuma kani karna kani ibagasinundi hoyumuki ana fam qaru ka ha gumu ga na gemu law anna ghayra dhati shauka haragani kafa gumu kutana qaru kunya ga gemu takunu lakum kenna nya khadangani qala hini kenya saro bilaga rona nokon nfa pas no koyo wona onchi ga wona bugande ya abu jahl sorongiri yananti ga iramu wonanti farenga awadaga na sigi kuka ne killin kunka giri makka nanti na soronka mu windaka abu sufyani di soronga kunka warni ri liko sasa allah rab ku faren nanti jamuhi li warno de karu banange me kuti kadi sun tege me bane kada iro kan dingemi illugumu ko ani balliku gumuku ma kafa gumuku hayro badri ko tanyako honna watawaduna khawana tene anna ghayra dhati shawkati nanti kharu nan ha anna ghayra dhati shawkati nanti gajanganu ma gawallu matangumu kutananga takunu lakum kunya ganyana khadangani amari anani ni khama gajangi tepar yo de midangini ke sahi warada ka kebe ganni diga mimpo sante nga khulle gani kenni nanti anna ghayra dhati shawka ashawka yari sasenya sasi dunke ntananya ganyana khada sasi kera tokhra sasi ki kamugo hake ga khabuto no ga qasuhana ti huye ikullahi na iro kuntananya kunna magem iro konungemu illugumu ku jogra ngi ganta ko benu mak watawadun qawanatin anna ghayra dhati shauka sasi dunke ntana kenya ganyana takunu lakum aganyana khada kunku ina kunni na sikanda ke yo badri ko tanke nyime ni idin ila kubanu ni mene kala kitay nanya iro abu jahal nonge makota wa yuridullahu alla ken ndake yaramuru ayyuhiqal haqq ina tungun sabatindi bi kalimati ti digamenga ana kutundi dabiral kafirina kafirun qoqunga ayyuhiqal haqq na tungun sabatindi wa yubtilal batila na fi khafun dengena bonundi walau karihal mujrimuna hari yango budnyangano agamalingi dai gana khoniya iz kharabirin chimma mu'minun tastaghithuna rabbakum ha kama man kam illa qad qasana fastajaba lakum aqusani mi khadangani nanti ke alla de mumiddukum ikeni khajidin dananyai ti wujune ya min al malaikati gelli malaika nyamundi murdifina kubenu kitrasitun dengame kama alla maki malaika niyan qayna hu hoya agantanya nimiswasiru nyakhalinde yai arunanti ngutai qulubukum khasondumun nanti ngutai de mandenke magri illa min indillah agantanya gilla alla bangnyai alla de nindananyani hakimun alla nikitananyai qarabiren chimma tigongara khakufari amanatan asago imanyali nangiri allahi wayunazzilu awayan kandini hakamma ya minasamai bakatabulundi man jinga kuruna kasinundi bihi tikenjiya anadingindindi ankum bakakamma ya shaitani mikhinga waliyarbita arunan kendundi hasundumunkamai wayuthabbital anakendu anasabatindi tikenji yankayenga al-aqdama tambekonga boni tigonde honuraga katigo ke Allah tay amanatan na kenya lira sagoya ko misade anga tampio tampi ana fama anga bito bito anga ando anga konnon dingira anga kafa ngamma ka kondu an kilun to kanduri ka kengo kera an tampien na maken ka kanwe lahiruna aken ko manyal dinan kafa kenda ira anga tan anga na heje kendi anna kella gana de amanatan kembere iti yogonu kan kemmi ga jana bankita na Allah rakam men yankandi kan ko renya ni kenga mene ma wara la ko ngato hurnu yanki bakka kenga na shaytane mekhike denga bakia iz qara biren chimma yuhi rabbuka an kamanga ni khindini ilal malaika kata malaika nunga anni nanti ke Allah de nakafina khayfa tabbitu alladina qara yemunde ma khani sabatindi kubenu watongondi minga warandina mpitandi fi qulubi alladina yemun chondo mundi kafaru kubenu kafira ku arruba mugarakkanu yengari sondo mundi fadribu hakanu kakatundi amine fawqa al'ana qannun kammatika fanga kana kafirin qannin katu hakatundi minhum gelliku kafirun di kullu bananin durum suya khani katu khanin ihatun karun chukur kullu banani durum tandurum don kitin durum maganya mo gwe mo nqsu khalas wa sampa kani karun chu sambade dalika annakin ari nanti asababun yaikun ashaqullah ida alla bu khubakidu yana warakaran an alla kuta aru khifarin ana khabu khubakidu yana awre ni hajuntima shaqullah ida alla sukh ana fam wa man yushaqiqu sirbe gana alla sukhi wa rasulahu ara farin alla de shadidul iqab yangan kota kota dunki anan lai karakin ari fadhuqu kharatimu anna lil kafirin wa kafirun da adaban nari imben yangan katanga ya ayyuhal ladina ya yimun amanu qakum bin wa tungandi idza laqitum alladina karu yimun anagemu kafaru kubinu kafiragu kurennu kon kurumi embirenga falatu walluhum kama halako ya aladibara falatu walluhum kama ille aladibara do khafalle bangin awran kama ka halako ya waman yuwallihim sirbe gana halako ya yawma idin waman yuwallihim waman yuwallihim sirbe gana ille yawma idin kenko tanga duburahu ifalle bangin la mutaharriban awrani karo mumin kafir nu nganagge mu kamaga wuru zahfan ugot kurumiyere kure mbaga sunu kwani mara potengi kamalla karo ay jama ke kanantina ko anfam huani ga kurumuni no gonya kam hake like ngakoti kama ido gajambaga sunu kenya ni zahfa ke wureni kure ke no gonya imaga wuru serenga na wuru kure nte junubu ko renya ni anan palakini farenti ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ara kunga no gonnanti wa tawalli yawmi zahf نعم كورن كوتا نغرو كين قانا جيلي هلكن تاونياي قارو كاهر نغنا جيمو كما قحل كويدي قغا ورنوا نغرو قران نغيس لا ومن يوليهم يوم يذن دبره سربي غني هل كويا كين كوتا الا متحرفا انا اعتراض نيان يدي illa mutaharrifan agantanya sirebe gan suburinda nan yayi gajanne dangani aw mutahayizan maduka huma na gana kamanga kata jamaya faqriba akamam chage tibutenyayi minallahi nangiri allahi hata qurani jahannam jahannam yayi wa bisal masir lagarramur wa ganya jahannamai agalai kebe konno kenya maga agara kebe ko ana qurandi kenya anganani urnu tandu e ko anki ankanu anuru nan kisi kenni halakenye sahih warada kangana ndu anu kafir nu ngam yankusa anu fam suborin den dabar suborin de kenni maniya na na na nguru bakado halle anga urnu bakado halle anga urnu bakado halle anu famu ko nan dagati jama yogo bang anna kunkari maken kanalli nandu nya ko ko ankanwa ampay urnu adu awankatana natin tanganna asuhadu halle kenguri mutaharrifan anu baga da hara kundi manya da barno imata kenguri de eske hara gotoye nya da bar aw mutahayizan masribe gadidu kahu ila fi'atin katta jama'i aw khumsa anga mu'minun nga suken no kondi suro dan tan da war dan kenga anguru wa wala dan anga uru ne wala dan anga kinye bane mu'minun mbogo ko sari kare kenguri be anga da bar amata kenbe kanga uru anan palle koy nan daga faqad baa bi ghadab min allah kama shaage butey gelallahi wa ma wa jahannama ta qoran jahannaba lagarram mun wa ganna jahannaba lagannu kisi lam taqtuluhum anke muhammad ammi kami kari walakin allah khabari allah de qatalahum allah anda kafir nuku kari anke ma fitandi birambe ramaita anga fitandi walakin allah khabari allah de rama allah anda fitandi kinyandi wa yubli al mu'minina qur'an minun nun jarabi minu nangire allahi balaan ure bake ajarabi ya hasanan kenchire gani allah de sami'un allah ni mukana nyai alimun allah ni tuwana nyai andawari allah faren a kafir nukukanyi karn aro kafir nukukanyi allah faren du isaba nukukanyi kafir nukukarn allah tikhami karri anafamu allah ndi karri awri yani kagana hari sampa allah gama kita antakali allah anna khadema sahih wa ma ramaita id ramaita anga bunundi tambe na nanki tempa ga farenga di kitempa ga dori turanga makoch misen agara gulla kunda ga ala shahatul wujuh ana rokko chekenal lo ya gon nan poko koch miseke farenki tingoba ka kafir nu ko sufiren kafir suga no ngani dori la ya khil ada rakke iwru ken goba bani dori na sanki allah ta farenga ken chanki farani mi maken kinyandiya de ike allah anda kinyandiya sahih warada kitungo babana kella suruman mewe qalla kite allah golle allah sembe rasu kita fe kafir nukudi yito ko wuruno yega daga na dalikum fara ken ngari wallahi qara ken kani ken yayi wallahi aro allah de muhinun ha muhinu allah kama me وأن الله أرون أنت الله ده موهن كيد الكافرين كافر نم بير اللام بندانني الله موهن اللام بندانا نيايا إن تستفتحوا قل خغنا ده من دم مرو فقد جاءكم الفتح ده من دم فاقر خي وإن تستفتحوا خغنا ده من دم مرو فقد جاءكم الفتح ده من دم خاكم فاقر خي وإن تنتهوا خغنا حتيكنا فهو wa in tantahu gelli gana hati golli bureke ya fahuwa anda kengari khairul lak ha khairun ken fahuwa in tastaftihu gelli khagana de manden nyamuru qad ja'akumul fathu aha de manden ken khagari kai awri ani karnde anu famu ganyi de manden murnu awa nanti ina ka muslimon karini kato ini nyakuni nyakundu igan kebe munduno awri ani dakita kagan kebe munduno khara kita amene khagana hate khagulli bureke ya fahuwa kempate kundu khairul lakum kenyam basawun takadangani wa in ta'udu gelle khagana sage khagulli burenga naude o khana sage yangangatan denga andahu yuntunu khaba kama fiatukum khajama kintahu huinahna shay'an haribaniya hari khajama ngana gabu aru allah de ma'al mu'min mu'minina Allah ka fini mu'minunu nyaya ya yemmungu akumbinu watungundi ara Allah nyamani khannimbatu wa rasulahu ara khifaringa wa la tawallahu kama fallakui anu baka farimagaya ma'alla magaya wa antum fakunga tasma'una tasma'un khawa alla digamin muku khawa digamun muku wala takunu kakunna maganya koyemun mukunga qalu kubinu gati sami'na ora muku wahum anani kunga la yasma'una intahuhu muku inna sharra dawabi gungumanun chufu burenga mantabon tagahunun chufu burenga inna Allah alla ninga asum kubinu lungun tongani albukmu Aurani ilungun tongani baka tongu mukenda albukumu kubenu mumun tengani rantai tongu mkono alladhina kunniye munyai la yaqiluna kubenu ganta hakirene walau alima Allahu Allah gandatu fihim ikundi mene khairan Allah ganda khairi tiduzi idi nanti natu nanti khairi ngakuya la asma'ahum ganjinga nyi mugindini ya tongunga walau asma'ahum agandi mugundi tongunga latawallau ganjinga inyi halleko inia wahum ananyi kunga mu'riduna fallako yanu gania ya ayuhalla ya yemungo amanu kakumbenu watongundi istajibu kanyimi lillahi Allah dangani walirrasul aru khifarin danga idha da'akum agana khakhiri lima katahun danga yuhikum kebega khabiran dini gellili managanka gunga wa'alamu khanatu anna Allah nanti Allah de yahulu Allah mbartini bayna al-mar'i sirinna ganga wa qalbihi ala sundu minna ganga wa annahu annatu Allah de ilayhi katakingani tufsharu una khaga kapemeya wattaqu fitnatan fakanu fitnan girindenga la tusibanna alladhina anta yamunkitana zalamu kubinu gatonyangundi minkum fakundi khasatan khere khere ya gimagawre ananta khempene yamukubenu gara fitna girinde onkana ya freng sirebenu gara fitna girindi la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa anta khempene kungade kubenu gara fitna girinde anta khempene kumane de Allah gara ko akunde so non konti bone ko khengille nyam sahi ho garanti fitna nye kengara fitna no yogon wadi igiri wakati igana ko nan dan tarne minde qara duna suki sahi wada da qawa kunno kadin nanti fitna ke wure gan ke ba hitan na tungun to kono ngan to mube ga wajabe an na ko kemure hit nan tan na ken to kono yo ka kebe awa farlanta fifiti an famu wajibin tafifiti ma dinan kibare yimehiti annan ko sa girro hoy har dinan kibare ngane ma fitnan gir de ben no gonni misidi banen angen na di karta tan kani misidi en cikinina anay problem sun da de ben ken ka yana kam anke la fitna gir le ken na gira wa khimbe na khawu misru ko yili su bonna kata karlampai karlanu hilli dingra banen ma ka banen no gon kama ken fitnan gir ndi khagum beno gada da badan ta khimbe na khare mu beno garni kaga ma nya banen ka khare mu wonta nya na banen kem bay fitna mulle way kundu o gam akonno anay hot anu maga ho mulle anay hotenya adi amisal ngabe kabenyen na'am wa alamu qanatu anna allah nanti allah de shadidul iqabi yangang kada khoten dunke ani allah wadhkuru qasimme ibrambe antum fakungani qalilun khabuchunungani mustad'afuna kalam puntu iganye kalam pundini na khayangang kata fil ardi nyinyen kamaya khafuna hagakanna ayata khatafakum nas surunna maga khajafatina khawtu iro kaga dagana waakum allah rakakahu wa ayyadakum ada khayda binasrihi kide man denga wa razaqakum ara khawari jaka baka husannin la'allakum ma me wadi tashkuruna khananya langu fandano ya ya ayyuhalladhina ya yimmu amanu qakum binu watungundi la takhunu allah kama ka allah jamba war rasul aru khifarin la takhunu khagar ni jambandi amanatikum khadun tampunga khakunga ta'lamuna khawatu ghamine wa'alamu khanatu annama amwalukum khanaburukude wa'auladukum aru kharimunga fitnatun kunni jarabinyayi wa'annallah aru allade indahu wa'allaninga ajirun barajinga عظيم كبي خورنغني يا أيها الذين آمنوا قكم بينوا تنغندي حقنا كانوا اللاي أنا نغندي قدنا فرقانا تنغندو غارم فتندن أنا بديمان دنيا قدنا أنا كون كوندي أنكم بكا خيا سيئاتكم قهوتن دي جنوبنا أنا غفرندي لكم قدنغني الله دي ذو الفضل فسأنت دونكياني العظيم كيف فسأنت يقوم قرنغني وإذ رب رنشما يمكر بك الذين محمد رب رنشما يمكر بك يمكر بك الذين يمكر بك الذين يمنغني مرسنين هير برن توتانغا كفروا كبنوا كافرا قول ليثبتوك كورونا لوكا سونغا نانتوغاندين نانتوغ باتين باتين نون ليثبتوك نان تشاباتين دي نوباني كينيا هنا لوكا سونغا او يقتلوك مايغا حمي نانتي وانكرني او يخرجوك كين قاينا مباغاندان دي بين نون دي ويمكرونا يوا مرسني وا ديمبين دبرني ويمكر الله خوا رين كوتنو والله الله تعالى يا خير الماكرين خير كوتانو نجوهو سيرني الله واذا تتلى عليه غناني خرني كما يا اياتنا الله كافينونا قالوا هنا قستي سمعنا وكوندا كيم وكرام وكومغي امني اورا مغورا كديغا ميمي مغويا لو نشاء اورا اركي مغوا كديغا مخو يكون سما خو قران كني هي ديغا مي كون دنيا تا igana qur'anan kare kamma inati qad sami'na uramugu eh uramugu law nasha'u la qulna mithla hada uramugu gana gan lingo kara kara kimikon aw dani imara ga sobe sahih wadada wa idha tutla alaihim wa idha tutla igana ni qarangani kamma ya ayatuna o ayanun qalu kafirun nati qad sami'na wa kukunda mugu law nasha'u gan lingo kuda la qulna وقنا كنندي مثل هذا كوني كدغا ميمن وغراوا كنويا ان هذا هيت هو هيا الا اغانتا اساطير الاولين سرحنا نندغان كسونياني كويا ويل برنجما قالوا كافر نونغتي اللهم الله ان كان هذا يلي كي غناني هو الحق تونغنياي محمد خبار غناني تونغنياي من عندك نغيرانيا بانغا فامبر ان نيرنديندي علينا وكم يا حجاره كوتشنكم من انكن تندو كم يا من السماء نانغري كموندي اويتنا من ليتندي بعذاب يانغان كاتان عليم كبي ممن دانا غني وما كان الله ابو جهل دي سر يكون الله الله دانتي مامرو كبي غدا كبي كنتو منيا غني غيانغان كاتا بيرو هوينو بينو كون كمين كوتشنكم من مانليتو كم انو كارتا dulangan dembeba makin kanna yangang kata hotelit ko yati wa qalu ajil lana qitana ita alla taqibu kuba danga yangang kata nan harit anna sobe karama allahu akbar eh bal lama yadhuqu adab imate mahanan وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَّمَنَا لِيُعَذِّبَهُمْ نَنْجِي يَنْغَان كَتَنَا وَأَنْتَ أَنْكِ مُحَمَّدُ خَيْفَارِنْ فِيهِمْ أَنَانْيَانْغِي نَقَانَا وَمَا كَانَ اللَّهُ عَلَّمَنَا مُعَذِّبَهُمْ يَنْغَان كَتَنْدَانَنْ وَهُمْ أَنَانْيِي كُنْ يَسْتَغْفِرُونَ وَغَفْرِي مُرْنِي وَمَا لَهُمْ أَنَوَرِي إِغَانَا تُوبِنِ إِغَانَا أَلَّانْيَاغَانْ يَامْبَيْنْ أَلَّانْتِي يَنْغَان كَتَنَا وَمَا لَهُمْ مَنِّي دَانْغَانِي أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ أَلَّا anti yangang katana anani kunga yasuduna bakopandenyana nil masjidil bakka misri horomandenga wama kanu ikummanya uliya misri kedunkonunga ina uliya misri kebisan lemunga dunkonunga nikubiya illa almuttaquna akembi sanum pituho hoya illa almuttaquna gantanya allang kananunya walakin aktharuhum ina allatini yangang katana paski wa surun kopana bakka masjidil haram ina dunya koy kunya hogan nonno kafiri khalleti misrike in awliya'uhu ila almustaqim allan kanu ma yakhallin kenni ne yang katana paski ya surunya illa na baka alkaaba ولكن أكثرهم خائفوا قبيا لا يعلمون إكون تتوامن وما كان صلاتهم إكون تلمنا عند البيت الكعبة دنجران إلا أغانتنا مكان هولينا وتصدية أرسوغ كتنا فذوقنا كنان مكاء هولي igana yalkaba yor ni gay batti wonna bay ro hule ngamita hule ka hule nanti kyan hule kene gatna na hule man sahi ikum pay aro tasdiya ko kun nan to ko kitun kata me nan choko choko ke kana man si batti yen ke ha angana like danka na ko kullin ke sigi kristan ku ido palante ran ni hay ikamma ya hasratan nimisi empo korenga thumma yughlabu sage inaili nini kharini fankaini katu walladina yemmu kubenu ya kafaru kubenu wa kafiraku ila jahannama kata jahannama ya yuksharuna wika pame kata jahannama yamiza Allah kuru Allah nambang mpatampanchindi na nkhenye khenyendi al-khabitha fome khentenga hu haramuntenga minatayibi na kembo kuhosennendi wa yajaal al-khabitha na fome khentenga بعضه يغو يا على بعض يغو كما يا فيركمه انا رغنا سكترا ستوندي جميعا اسوكهم انتغا يجعله انا رادو في جهنم جهنم نغندي اولئك كون كما نون هم الخاسرون كنياني بيردين دون حلال نو حرام الله نبكمر خاغا مؤمنين دو كافر مبكمر مغمبه يا كافر ناني تيمبامي كما دين جهنم نغندي قل اننتي الذين تيمونداني كفروا كوبينو كافر iyantahu igana kempega hate baki golli burenga yughfar lahum iwa ghafarni danga ma honga wade salafa kebega dangi ina ghafari dangani yelli gana ille kata kafira honga faqari madat akin dangi sunnatul awwalina surharanun kille qasen dangi amine igana tubi alhamdulillah allah yampani maga sahi kai gana ille kata lankuteke surhananun ga dangi ga karal lankutent kubega nyangiya ken dangi نعم وقاتلهم قرا كافر نونجا حتى لا تكون فتنة ما هي لك بيغا انت كانانا في ينكم ما يا ويكون الدين دينا مومانچونا نيا ويكون الدين دينا مومانچونا دينا نانيا كله اسوكهم انتن لله الله بان دانني انتهوا كل غنا هي لك بينرا ان الله الله دي بما بما تهم يعملون كبي قولني بصير الله نانياني تاي وإن تولوا إغني فلكو إغبرا فعلموا خناتوا أن الله أنت الله دي مولاكم الله نخبيس لمن نعم المولى بيس لمن شرو ونعم النصير دي من دانا شرو وغنى الله يا إزبي الله نجم والحمد لله كنياني الله سبحانه وتعالى أتفارنا نجا أنا هلا كفين شبرو حتى لا تكون فتنة أوراني هلا كفين anu famu dinan tu bati mokon tuna nya alla bane dakati awren salama ko kembere kafir na mani ko gijin katte ke daga ho indini salama ko nyani dinan posreng inna dina inda allah al islam wa man yabtaghi ghayra al islam dinan falan yuqbala min sahih yo kenyani kubenu ga tirnin do yogonu benu ga eske wakati wani ne re anan misal na ro tafsir kiten kenyan chigi yogo katinda to khanne ke jowa pa jo sebe kana nyanga ma demi ke ngallan ta ho ham sahi yo karlen karang empe ba keta imma ga kusat afamu nan kutu ka kumbe nuga ta ko nire yo igana khata u khawari kha ina sirun do da sahi pas yanta kisni ken ken ngamine yo sebe karan ta tin wata ko wi wat konna ne inan ta hutun saka saran to ma hon to ma anu fam yo kenya ni waduana akhinu yo gonda aba promisi liti kata odo akasukof manten kasuna nyakale nyande sayo minnan to kota ya he ha sumukuti ho